NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De fossiele sector krijgt nog meer geld dan gedacht aan subsidies en belastingvoordelen. Bijna 40 tot ruim 46 miljard euro, blijkt uit uitgelekte Prinsjesdagstukken. Het ministerie van Klimaat ging eerder uit van 4,5 miljard euro aan fossiele subsidies. Milieuorganisaties die al enige tijd actie voeren tegen die fossiele subsidies kwamen uit op 37,5 miljard. Het blijkt dus nog meer te zijn. De FIOD heeft twee Nederlanders opgepakt die de sancties tegen Rusland zouden hebben omzeild. Een van hen werkt bij Defensie. Ze zouden via tussenlanden onder meer vliegtuigonderdelen, wapens en munitie hebben verkocht aan Rusland. Commissaris van de Koning van Gelderland Berends en een aantal van zijn naaste medewerkers worden beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Dat schrijft de Gelderlander. De krant heeft onder meer met ambtenaren gesproken en een medewerkersonderzoek ingezien. Berends zelf ontkent het wangedrag. Bij Zandeweer in het noorden van Groningen zijn twee aardbevingen geweest. De bevingen vanochtend en vanmiddag hadden een kracht van 1,9 en 2,0. Aardbevingen in Groningen zijn het gevolg van de jarenlange gaswinning daar. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond en welkom bij de vrijdagseditie van Langs de Lijn en Omstreken. Ja, met zoals u gewend bent op vrijdag het nieuws forum over een toch wat behoorlijk turbulente politieke week. Waarin met modder werd gegooid, nieuwkomers alweer snel het veld moesten ruimen en de verkiezingsprogramma's werden gepresenteerd. En er is sport natuurlijk, de Vuelta gaat het slotweekende in. Ja, zijn de kaarten al definitief geschud voor Jumbo-Visma? En hoe gaat die ploeg het straks zonder hoofdsponsor doen op het ijs? Vandaag was de presentatie van de schaatsers in het geel-zwart. Langs de lijn en omstreken is er tot 11 uur. Eerste ronde van Spanje nadert zijn ontknoping. Zondag weten we dan echt wie van de drie van Jumbo-Visma op het hoogste ereschafot komt te staan. Sepp Kuss, Vingegaard of Roglic, die zijn in de race voor die eindzegen. Logischerwijs gaat het de laatste dagen heel veel over hen. Gio Lippens, wielercommentator. Dag Gio, goedenavond. Ja, goedenavond. Vandaag even niet. Dat is ook even wennen. Toch? Ja, het was even rustig als het ging om het klassement. Maar weet je, dan kijk je toch wel altijd met een beetje spanning van hoe zo'n Sepp Kuss zich dan houdt in zo'n jagend peloton, zeker in die slotfase. Want ja, dat is hij eigenlijk helemaal niet gewend. Hè? Nee. Normaal gesproken mag hij als een van de eerste, mag hij gewoon lossen uit zo'n jagend peloton op weg naar een massasprint. Want het was gewoon echt een compleet vlakke etappe vandaag. Maar hij werd keurig uit de gevaren gehouden. Onder andere door die Attila Valter. Dat is die Hongaarse kampioen die bij Jumbo-Visma rijdt. En dus wat dat betreft heeft hij echt een heel rustig dagje gehad vandaag. Ja. Nou, ik ben heel benieuwd hoe het afliep. Ik weet stiekem wel, maar vertel jij maar. Tuurlijk wel. We hebben het allemaal gezien. Nee, overwinning voor een Nederlandse ploeg. Voor DSM Firmenich. Alberto Dainese won daar de sprint. En dat was eigenlijk wel heel bijzonder. Want drie van zijn ploeggenoten die smakten tegen het asfalt in de laatste 2 kilometer. Toen ze die sprint aan het voorbereiden waren. Dainese zelf kon die val in ieder geval nog maar net ontwijken. Dat gold trouwens niet voor Caden Groves. Die lag er wel bij. Die viel niet echt heel hard. Maar die struikelde eigenlijk een beetje over de renners die gevallen waren. Maar goed, die was in ieder geval kansloos voor de overwinning. Ja, en dan weet je, Groves heeft dus al 2 etappes gewonnen. Dainese had trouwens nog geen etappe gewonnen in deze Vuelta. Uiteindelijk sloeg hij toe in de sprint. En hij klopte Filippo Ganna. Jawel, dat is toch eigenlijk normaal gesproken een van 's werelds beste tijdrijders. Maar we weten sinds deze Vuelta dat hij ook kan sprinten. En de Nederlander werd derde, Marijn van den Berg. Dus zo is het afgelopen vandaag. Maar als ik naar die sprinters kijk, ik wil het toch wel even kwijt. Was ik toch wel een beetje jaloers op mensen die in België naar een koers keken, naar Koolskamp-koersen. Dat was een wedstrijd onder andere voor sprinters. Daar won Jasper Philipsen. Nou, die kennen we nog van de Tour. Echt een topsprinter in de wereld. Tweede werd Dylan Groenewegen en derde Fabio Jakobsen. Dat is nog eens een keer een echte sprint. Ja, maar toch eventjes over die Marijn van den Berg. Dus de beste Nederlander vandaag. Hij blijft sowieso eigenlijk best een goede Vuelta. Is hij zich echt tussen de grote mannen aan het fietsen, Gio? Jawel. Dat is echt wel een renner die potentie heeft. Dat klinkt altijd een beetje slapjes als je dat zegt. Maar hij is 24 jaar oud, rijdt bij EF, dus Education First, Amerikaanse ploeg. Won tot ieders verrassing. Geen enkele commentator had het goed. Een voorbereidingswedstrijd op Mallorca. Dat was ergens in februari. En toen wist eigenlijk niemand van, Marijn van den Berg, hoe kan dat nou? Wint hij nou zomaar ineens een sprint? Nou, later won hij nog eens een keer een sprintje in de Ronde van Polen. Nou, dat is toch een echte grote World Tour wedstrijd. Kortom, dat is echt een renner waarmee je rekening kan houden. En in deze Vuelta werd hij 2 keer 6e in de massasprint. En vandaag dus 3e. En 1 keer lag hij op kop in de massasprint. Het was een van die etappes die gewonnen werd door Caden Groves. Ik geloof dat dat Tarragona was. En toen gleed hij onderuit in een bocht. En toen miste hij dus die bocht. Ja, dan ben je kansloos. Maar ja, het is echt wel een renner waarvan ik denk, die kan in de komende jaren wel met de sprinters mee gaan doen. Ja. Nou, nog 2 etappes. En dan weten we of Koes het inderdaad heeft gered. Of dat er toch nog iets anders is gebeurd. Laten we even naar hem luisteren. Hij zegt zelf dat de band met zijn ploeggenoten nog goed genoeg is. Nog heel goed is zelfs. Maar dat ze zelf uiteraard ook graag winnen. Like I said, everybody has different sporting interests, personal interests, and through the whole thing, none of us take anything personally because we know each other as people. But then there's also the sports side and the competitive side, and you have to respect all those viewpoints. Ja, alle belangen worden meegewogen. Persoonlijke, maar ook de sportieve kant. Hoe luister je nou naar dit verhaal van Koes, Gio? Ja, dat ik hem wel geloof. Kijk, Koes zelf is zo open en zo eerlijk als het maar kan. Dat kun je niet altijd van zijn ploeggenoten zeggen. Roglic heeft al duidelijk gemaakt dat hij het eigenlijk niet eens is met die beslissing. Dat het nu gewoon volgereden moet worden voor Sepp Koes. Vingegaard bijvoorbeeld, de toerwinnaar, die vindt dat wel eigenlijk prima. Maar ja, Koes moet gewoon die etappe van morgen overleven. Want dan gaan we gewoon korte klimmetjes gaan we krijgen. Allemaal klimmetjes van de 3e categorie. Maar het is echt een hele tricky, gevaarlijke etappe. Maar als hij dat overleeft en als hij dan niet ergens ineens achterstand oploopt, ja, dan wint hij gewoon deze Vuelta. En het grappige is trouwens, wij zeggen allemaal Sepp Koes, hè? Kas is het, geloof ik. Ja, mijn collega Renaat Schotten heeft het hem gewoon, Vlaamse collega, die heeft het hem gewoon even op de man afgevraagd. En toen zei hij toch echt dat hij Kus heette. Maar ik vind dat moeilijk. We hebben hem jarenlang Koes genoemd. En om dan in één keer Sepp Kus te zeggen, blijft lastig. Ja. Nou goed, dan kijken of Sepp het redt komende zondag. Dankjewel. Ik denk het wel. Gio, dankjewel. Het is een week waarin het dus veel gaat over Jumbo-Visma vanwege dat succes. Maar vandaag werd ook bekend dat de wegen van de wieler en de schaatsploeg gaan scheiden. Vanaf januari dan gaan ze zelfstandig verder. Dat heeft alles te maken met het afhaken van Jumbo als de voornaamste geldschieter. De schaatsploeg lichtte vandaag dat besluit toe bij monden van coach Jacques Ory. Uiteindelijk is het wielrennen steeds internationaler geworden. Het schaatsen is... Eerst waren het natuurlijk twee echt oer-Hollandse... Het zijn natuurlijk oer-Hollandse sporten, maar uiteindelijk is het schaatsen meer Hollands en het wielrennen is steeds internationaler geworden. Ja, en dan zie je dat werkveld uit elkaar begint te groeien. Ja, dan is het dus lastig een nieuwe sponsor gezamenlijk vinden. Ja, dat wordt een stuk lastiger. En was dat wel het plan? Wat zeg je? Was dat wel het plan in eerste instantie? In eerste instantie zeker, ja. En ja, hoe is dat dan gegaan en hoe hebben jullie besloten om daar toch een streep onder te zetten? Nou ja, je gaat natuurlijk naar kansen kijken. En je gaat natuurlijk kijken hoe komen we het beste uit de verf? En met welke richtingen moeten we dan opzoeken? En, ja, en uiteindelijk kom je met een hoop discussies tot het uiteindelijk dat het uit elkaar gaan waarschijnlijk efficiënter is. En wat zijn dat voor discussies? Zijn dat discussies à la echtelijke ruzies? Of hoe moet ik dat zien? Nee, dat niet. Maar soms gaat het er wel... Soms is het natuurlijk pittig. Zo is het altijd met een discussie, maar dat is niet erg. Maar geen ruzies, dat niet. Maar het doet dus ook wel een beetje pijn? Nou ja, ik vond zeg maar het concept 365 dagen wat we hadden. Oer-Hollandse sporten, schaatsen en wielrennen. Zomer en winter. Ik vond het een geweldig concept. En dat heeft ons veel gebracht. Met hulp van Jumbo natuurlijk. We zijn Jumbo ontzettend dankbaar. En in mijn familie van Eert. Ik vind nog steeds het concept ontzettend mooi. En voor wie is het nou uiteindelijk beter? Voor de wielerkant of voor de schaatskant dat het nu stopt? Ja, dat zal de toekomst uitwijzen. Wat is jouw gevoel? Nee, ik denk niet dat het zoveel ontloopt. Ik denk niet dat het elkaar veel zal ontlopen. Nee. Wat betekent dit nou concreet? Want dit seizoen heten jullie gewoon nog Team Jumbo. Ja. En daarna? Volgend seizoen? Ja, dat moeten we nog zien. Daar moeten we hard aan werken. En we hebben natuurlijk gesprekken natuurlijk. En we hebben nog wat andere sponsoren lopen. Maar dat wordt hard werken natuurlijk. Tot wanneer is er genoeg geld? We hebben nog wel wat. We hebben een mooie jumpstart. Ja, en dat wordt dan door Jumbo achtergelaten, zeg maar, die jumpstart. Onder meer. Ja. Dus, ja, maak jij je zorgen? Nee, totaal niet. Al dus Jacques Ory in gesprek met Steven Dalebout. Bij de ploeg laat ook voormalig topschaatser Sven Kramer zich gelden. Hij is verantwoordelijk voor het commerciële deel en zegt dat zijn ploeg op zoek is naar een Nederlandse hoofdsponsor. Het ligt natuurlijk wel voor de hand met de Nederlandse sport, schaatsen. En het is natuurlijk met een oer-Hollands karakter. En ik denk dat we al fantastische partners hebben. En dat daar nog steeds fantastische partners bij kunnen aansluiten. Ik denk dat we een fantastisch product hebben. En ik moet wel zeggen, dit is vanochtend allemaal pas echt samengekomen. Dus heel erg vooruitkijken kunnen we op dit moment ook nog niet. Kun je ons even meenemen naar hoe dat dan gaat? Want jullie waren een jumboploeg voor wielrennen, een wielerploeg en een schaatsploeg. Yes. Richard Plugger zat daar dus ook bij, die nu dus doorgaat als wielerploeg. Yes. Ja, jullie hebben gepraat. Ik neem aan dat jullie toch ook wel op zoek zijn geweest met elkaar naar een nieuwe sponsor. Klopt dat? Nou, ik denk, zeg maar, dit proces is natuurlijk niet van vandaag op gisteren, zoals jij het net ook al omschreef. En dat heeft best wel wat voet in de aarde gehad en is ook niet altijd even leuk geweest. Zo eerlijk moet je gewoon zijn. Maar ik denk dat we uiteindelijk wel dat iedereen heel erg happy met de uitkomst is en dat we hier allemaal mee vooruit kunnen. Wat was er niet leuk aan dan? Nou, je hebt natuurlijk toch allemaal iets voor ogen. Weet je? En je hebt iets een fantastische tijd gehad. En je wil nu vooruit. En ja, soms zitten er een paar hobbels op de wegen. En wat wilden jullie dan? Wat de ander niet wilde? Nou, zo schets jij hem nu. Zo zie ik het niet. Nee, oké, maar dat waren lastige gesprekken. Nou, het zijn gewoon lastige gesprekken natuurlijk. Weet je, iedereen knokt voor zichzelf. Ja, en dat is helemaal niet erg. Ja, en zijn jullie nu tevreden hoe jullie uit die knokpartij zijn gekomen? Nou ja, knokpartij, weet je. Vind ik wel iets te zwart-wit, maar ja, jij zegt het, iedereen knokt voor zichzelf. Eens. Maar ik denk dat wij heel erg blij zijn hoe wij er nu voor staan. En wat ga jij doen? Want jij was natuurlijk ook aan beide kanten verbonden. Aan het wielrennen en aan het schaatsen. Ja. Wat ga jij doen? Ja, ik ga nu verder met Jack de schaatsploeg runnen. En ja, daar ben ik heel erg blij mee. Wat ga je doen? Jack gaat zich voornamelijk focussen op het sportieve, zoals hij al jaren doet. Weet je, Jack is een fantastische trainer. Dat heb ik natuurlijk vanzelf van dichtbij mogen ervaren. En ik ga me focussen op het zakelijke. Dus Jack staat op het ijs en jij gaat op zoek naar een nieuwe grote sponsor. Ik ga op zoek ook naar een nieuwe sponsor en een fantastisch team neerzetten samen met Jack. Goed, dat was het schaatsen en ook wel het wielrennen. Ze gaan dus uit elkaar, niet meer één geheel. Ze moeten afzonderlijk van elkaar op zoek naar een sponsor. Ja, er was nieuws vandaag met betrekking tot de miljoenennota. Want die was uitgelekt en hier zitten ze toch aan tafel. Hoogleraar en oud-politicus van de SP, Roland van Raak. Goedenavond. Goedenavond. Oud-politicus van NL Beter, mogen we wel zeggen, toch? Ja, zeg je, kondig je me nu zo aan? Ja, dat ik heb het al gedaan. Het is een beetje autoritair opportunistisch. Net geen politicus geworden van NL Beter en psychiater Esther van Venema. En hoofdredacteur van het Nederlands Dagblad Nico de Feiter. Ook jullie natuurlijk van harte welkom. Ik zei al, de miljoenennota is uitgelekt. Koopkracht stijgt volgend jaar gemiddeld met 1,8%. Mensen met werk en gezin die gaan er het meest op vooruit. Om te voorkomen dat het aantal mensen dat niet kan rondkomen nog verder groeit, trekt het kabinet 2 miljard euro uit. Goed, Ronald, eerst maar even over het uitlekken van de miljoenennota. Ja. Het is een mooie traditie geworden inmiddels. Ja, ik hoor ook journalisten zeggen en schrijven dat zij hun werk niet kunnen doen als er niet wordt gelekt, omdat ze dan niet voldoende informatie krijgen. Het tegendeel is het geval. Het omgekeerde is het geval. Journalisten die meewerken aan een lek, die doen hun werk niet. En dat is eigenlijk heel simpel uit te leggen. Stel, je bent een politicus en je hebt een mooi plan. Daar ben je trots op. Dat wil je aan de wereld presenteren. Dan doe je dat natuurlijk met je naam erbij. Dan ben je trots op dat plan. Kunnen mensen dat controleren? Maar als je een plan presenteert anoniem, als je het laat lekken zonder je naam erbij te zetten, ja, wat betekent dat dan? Dat betekent meestal dat je de waarheid niet vertelt, of de waarheid niet helemaal vertelt, of dat er ook een andere kant aan het verhaal zit. En dat zien we niet. En dat horen we niet. En daardoor kunnen wij als commentatoren ons werk niet doen, want ik heb het allemaal niet gelezen. Daardoor kunnen Kamerleden, andere politici hun werk niet doen. En daardoor kunnen andere journalisten hun werk ook niet doen. Ja, maar je kan toch niet zeggen, als een journalist een scoop heeft, dat je dan zegt van ja, maar dat wil ik niet, want ik had het eerder willen hebben, want nu kan ik er niet op reageren. Dat kan toch niet? Nou, het gevolg is dat de regering, degene die het lekt, een soort controlevakantie neemt. Want zij kunnen hun verhaal vertellen op hun manier. En meestal is dat maar een klein deel van het verhaal. En ik heb in het verleden ook vaak meegemaakt dat die lekken op uiteindelijk niet kloppen. Of dat er een hele andere kant aan zit. Omdat er meerdere versies van de miljoenennota rondgaan. Nee, omdat er maar een klein deel wordt gelekt. Een klein verhaal wordt gelekt. En dat begint meestal halverwege augustus als het gaat om Prinsjesdag. Die bedragen die ik vandaag hoor, die percentages die ik vandaag hoor, die zijn meestal ook al eerder gelekt. En dan zie je dat de afdelingen voorlichtingen, van de voorlichting van de ministeries of van de coalitiepartijen, ja, die kunnen dan het nieuws bepalen. Mm. En de journalisten of de Kamerleden of gewone burgers kunnen het niet controleren. En dat is het kwalijke van lekken. En die traditie is ontstaan. En ik vind eigenlijk dat journalisten eigenlijk gewoon moeten zeggen, we zijn een vrij land, we zijn een democratie, we zijn een rechtsstaat. Meneer of mevrouw de politicus, als u iets wilt vertellen, van harte, maar dan wel met uw naam erbij. Dan weten we waar het vandaan komt en dan kunnen we het controleren. Nico de Feiten, hoofdredacteur van Nederlands Dagblad. In één keer een e-mail met een hele rare afzender. En er zitten miljoenennota in. Wat doe je? Nou ja, je moet als journalist altijd kunnen controleren waar je informatie vandaan komt. Van wie heb je het? Als iemand het naar je lekt, waarom lekt diegene het dan? Heb je het hele verhaal? Kun je inderdaad je journalistieke controlerende werk doen? Kijk, alleen maar een mailtje binnenkrijgen van een onduidelijke afzender en die beweert dat je miljoenen hebt. Maar stel nou dat het wel betrouwbaar is. Je weet dat het betrouwbaar is. Nee, dus een man met een gleufhoed die net te weinig heeft afgedekt zodat je kan zien wie het is. Ja, dat is een interessante vraag. Of je kunt weten dat het compleet is. Als het NRC vandaag de miljoenennota publiceert, dan mag je er best van uitgaan dat zij weten dat die klopt. Dat denk ik dus ook. Nee, dat ben ik het dus niet mee eens. Maar dat is toch niet de kwestie? De kwestie is dat je niet meer te maken hebt met onafhankelijke journalistiek, dat allerlei belangenverstrengeling is, dat het kabinet op deze manier controle houdt op wat er wanneer hoe naar buiten komt. Daar vind ik wel wat van. Ja, vind jij, Nico, dat het NRC zich vandaag voor het karretje van het kabinet laat spannen door die miljoenennota vast naar buiten te brengen? Ik weet niet wie er precies gelekt heeft en hoe dat gegaan is. Ik geloof niks van dat NRC zich voor het karretje van het kabinet laat spannen. Want daarvoor werken er veel te goede journalisten bij NRC. Ik denk dat zij op een of andere manier hebben ze dit in handen gekregen. Ik denk echt wel dat ze dat zoveel mogelijk hebben proberen te controleren. Ze hebben ook niet alles gepubliceerd, hè? Ja, ze hebben ook niet alles in handen. Nee, maar ik vond het interessant, zeker aan de berichtgeving van de NRC, is dat ze beginnen met de inleiding die minister Kaag heeft geschreven. En dat ze in hun berichtgeving daar het accent op leggen. En dan vertellen van, die term bestaanszekerheid die hangt al weken in de lucht. Ook doordat bij BBB en deze week ook bij de ChristenUnie en zo. Je ziet dat in al die verkiezingsprogramma's terugkomen. Daar haakt dit op aan. In dat frame plaatst de NRC het. En dat vind ik helemaal niet zo'n hele gekke duiding. Esther zit me heel aandringend aan te kijken, met een vinger bijna half omhoog. Ik wil. Wat wil je zeggen? Nou ja, ik vind het ook wel een beetje raar soort folklore langzamerhand. Dat elk jaar dan weer, daar lekt de miljoenennota. Dus dat is zoals het eerste vaatje haring, zo van een soort gezellig Nederlands concept, dat lekken. Maar ik vind principieel vind ik het wel problematisch. Ja, en het gebeurt altijd, hè? Het gebeurt voortdurend. Voortdurend zie je dat er voorstellen worden gelekt en dan kijkt het ministerie hoe het valt. En als de bevolking dan positief reageert, dan gaan ze het indienen. En als ze niet positief reageren, dan gaan ze het weer anders doen. Maar dat kun je toch niet zeggen? Ik bedoel, deze miljoenennota, dat kunnen we toch dinsdag 1-op-1 controleren? Of is dat ingeleverd? Ik heb in het verleden ook wel eens meegemaakt dat er gewoon gelekt werd. En dat in die lekken gewoon fouten stonden, dingen die niet klopten. Maar als je dan een week later aanklopte bij een journalist en zegt, kijk, wat vorige keer week of twee maanden geleden of een maand geleden werd gelekt, blijkt niet te kloppen, dan zeggen die journalisten, ja, maar dat is oud nieuws. Dat is geen nieuws meer. Ik denk wel dat de krant als NRC hier gewoon niet aan mee moeten werken. Je laat je toch voor het karretje spannen van de afdelingen voorlichting van de politieke partijen of van de ministeries. En ik denk dat journalisten hierover moeten nadenken. Slotwoord, Nico, want we rijden een beetje een rondje. Ja, nee, ik denk dat dat je hiermee voorbij gaat aan de professionaliteit en de onafhankelijkheid van echte goede journalisten. Die werken er zeker bij NRC en die werken er op allerlei andere plekken ook. Het is niet zo dat journalisten niets anders zijn dan doorgeefluiken voor politici die zin hebben om het een of ander te lekken. Ja, maar zo zit een lek. Sorry, maar zo zit een lek. Het slotwoord was voor Nico. Okay. Dus want we willen het ook gewoon over. We willen het altijd over de vorm, die politici. Wij willen het gewoon over de inhoud hebben, Ronald. En daarin staat onder andere, net is flauw, maar over dat de middeninkomens meer belasting gaan betalen. Moet je blij maken als SP-lid, denk ik. Ik wil niet flauw doen, maar ik kan hier echt niet op reageren, omdat ik het niet weet. Sorry, maar ik weet niet wat er allemaal echt in staat. Er zijn delen gelekt, er zijn stukjes gelekt. Maar ik weet niet wat er aan de andere kant staat. Ik weet niet, ik heb niet het totaaloverzicht. Dus je weet het gewoon niet. Maar die belastingverhoging, die komt er toch aan? Die belastingverhoging komt eraan. Maar ik weet alle andere maatregelen niet. Dus ik kan ze niet in samenhang bekijken. Wat ik wel heel goed vind overigens, is dat nu iets aan die bestaanszekerheid wordt gedaan. Je zag natuurlijk de afgelopen jaren dat de tweedeling in de samenleving toenam. Ja. Niet alleen de onderkant van de samenleving, maar ook steeds meer middengroepen konden niet meer rondkomen. En het is natuurlijk fantastisch dat je in de verkiezingsprogramma's terugleest dat er iets aan gedaan wordt. En dat dit kabinet ook plannen maakt. Ja, hoe denk je dat dat komt? Want ik denk dat jullie je best wel eens bij de SP en roepen in de woestijn hebben gevoeld. Jarenlang. En nu lijkt de hele politiek mee te draaien, het kabinet, ook andere partijen. Wat is dat omslagpunt, denk je? Ja, de tijdgeest verandert. Vroeger werd gedacht van, als de verschillen groter worden, dan worden de rijken steeds rijker, maar zullen de armen daar uiteindelijk ook van profiteren. Het doordruppelen waar Margaret Thatcher ooit bij was. Precies. En ik kan me nog Klaas Dijkhoff herinneren tijdens de algemene beschouwing in 2019. Dat was eigenlijk een soort begin van een omslag, omdat hij zei dat trickle-down effect, dat doordruppelen, hè, als de rijken steeds rijker worden, dan zullen de armen daar ook van profiteren. Hij zei, dat klopt niet. Dat hebben we als VVD altijd gezegd. Maar dat klopt gewoon niet. We zien gewoon dat de tweedeling toeneemt. En dan zie je gewoon toch een beetje dat de tijdgeest verandert. Ja, Esther, ik wil even met jou hebben over de zorgpremie. Gemiddeld zo'n 12 euro, geloof ik, gaat die omhoog. Hij is al pittig. Ja, maar goed, we zitten natuurlijk ook wel met een enorme uitdaging als het gaat over de kostenbeteugeling in de zorg. Überhaupt zorgen dat de zorg, ja, zorg blijft leveren zoals het hoort. Hè? Ik bedoel, dus natuurlijk ook vorige week allerlei onheilspellende verslagen van accountantskantoren zoals EY, dat met name in de ouderenzorg, maar het geldt ook voor de GGZ, gehandicaptenzorg en jeugdzorg, dat daar toch wel echt financieel enorme grote problemen zijn om überhaupt instellingen overeind te houden en mensen de hulp te bieden. Hè? Echt basishulp heb je het dan over, de basis van een beschaving zelfs. Ja, en als dat in de knel komt, dan hebben we wel een groot probleem. En ja, of die 12 euro stijging premie gemiddeld per maand gaat helpen volgend jaar is natuurlijk de vraag. Dat moet je natuurlijk echt op een hele brede manier naar de zorg kijken. Ja, dan moet je inderdaad de hele breedte moet je dan inderdaad. Ja, of je vindt dat systeem überhaupt, of het niet een fiets, lekker fietsband is waar je nog meer lucht in gaat pompen. Dat is natuurlijk een belangrijke vraag. Ja. Nico, ook even nog, de boetes gaan omhoog. En er komt meer accijns op roken en drinken. Ja, dat lijkt me een soort onstuitbare ontwikkeling. Het zou ondenkbaar zijn dat accijns op roken en drinken omlaag zouden gaan. Ja, kijk, dat roken wordt stapsgewijs uit de samenleving verdreven. Dat lijkt me uitstekend. En accijns is daar een prima instrument voor. Een van de instrumenten die je daarvoor kunt gebruiken. Ja, dus hier is iedereen aan tafel wel. Als je ziet hoe de tijdgeest verandert. Kijk, vroeger was je de stoere cowboy en Marlboro man. Sorry dat ik het niet goed uitspreek, maar roken was stoer. Roken was stoer. En nu zie je al die rokers zie je dan in een verwaaid steegje staan. Ja. Dus als ik ergens had, als mensen zeggen van er verandert nooit iets in de samenleving, dan wil ik dit nog wel eens als voorbeeld gebruiken van roken. Dat is toch wel echt veranderd. Goed, over 10 minuutjes gaan we met jullie verder praten dan over de perikelen bij vooral de kleinere partijen. Maar ook ander nieuws van vanavond, want ter ondersteuning van de slachtoffers van de aardbeving in Marokko maken de VPRO en BNNVARA vanavond een speciale televisieuitzending op NPO 1. Samen voor Marokko heet het en een van de initiatiefnemers is televisiemaker Sahil Amaraiza. Sahil, goedenavond. Wat voor TV-uitzending ga je maken? Wat gaan we zien? Het is een tv-uitzending. Het is een soort van ensemble van allemaal mensen die op verschillende manieren proberen te helpen. Dus we hebben Abu Talib, we hebben Najib Mali, maar we hebben ook brandweermannen, doktoren die daar naartoe vliegen. We hebben verschillende correspondenten van de NOS en NRC die duiding kunnen geven, die er net terug zijn uit het gebied. Die ook kunnen uitleggen de moeilijke vragen over het weigeren van hulp en dat soort dingen. We hebben de Rode Kruisers aanwezig. We hebben een live vanuit het gebied met tv-maker Jalal Bouzamou, die is daar nu, die heeft een reportage gemaakt. Dus, en buiten dat is er natuurlijk ook heel veel muziek. We hebben verschillende artiesten die hebben speciaal nummers voor ons voorbereid, geschreven voor vanavond. Kortom, het is echt een bomvolle benefietavond. Ik zou het aanraden. Ja, okay, het wordt een harde keuze, radio of televisie, maar ik snap dat je vanavond naar de televisie gaat. Want weet jij hoe het eraan toe gaat nu in Marokko? Heb je er zelf bijvoorbeeld ook vrienden en familie zitten? Zeker. Ja, ik heb mijn familie komt gelukkig uit het noorden, dus die zijn allemaal veilig. Mijn vrienden, ik heb wel vrienden in het gebied. En daar is het wel een ander, ja, het is een lastig verhaal. Sommigen die werken in een hotel waarvan het hotel is weer zo'n riad waarvan het dan is ingestort. En dat hebben we het over gebouwen van honderden jaren oud. Ik heb een andere vriend die werkt met weeskinderen in het getroffen gebied. Dat doet hij al jaren. En die zijn een paar weeskinderen verloren. Soms gaat het om fysiek verlies en soms gaat het echt om een heel pijnlijk menselijk verlies. En acuut hulp is er nu, maar het gaat natuurlijk om de enorme nasleep die hiervoor gaat zorgen. De wederopbouw, de medicijnen. Medicijnen zijn moeilijk te verkrijgen in Marokko. En het gaat om fysieke zorg, psychische zorg, heropbouw, eten, tentenkampen. Er is zoveel nodig. En daarvoor dus vanavond een pleidooi aan de kijker om mee te helpen, om een beetje mee te geven. Dat is wat we gaan proberen te bewerkstelligen. Ja, want het gaat uiteindelijk natuurlijk om daar geld op te halen. Via welke Giro-nummer gaat dat vanavond? Het gaat voor 4646. Oké, 4646? Dat is ook een ander Giro-nummer, dat weet ik niet, 4774. Is het niet Giro 6868, Sahil? Oh ja, sorry, 6868. Dat is wel belangrijk. Hoe lang heb je nog tot die uitzending? Om 9:30, dus okay, over een half uurtje. Eentje dus oefenen. Welk Giro-nummer is het? Weet je het zo weer aan je zeker? 8-6-8-6. Nee, nee! Oh shit! 6-8-6-8! Holy moly. Kijk, zie je, daarvoor hebben we iedereen dus nodig vanavond om te kijken en zorgen dat het echt goed komt. Maar ja, in ieder geval dat. Het was een hectische week, jongens. Oké, okay, nog even oefenen, maar dan komt het zeker goed. Giro 6-8-6-8. Voor Marokko, succes vanavond, Sahil Amarijza. Dank je wel. En misschien spreek ik je later nog even. Niet te geloven. Ja, maar goed, nu vergeten we 6-8-6-8 helemaal niet meer. Want nu hebben we het zo vaak gezegd, nu kan het echt niet missen. Goed, zometeen door met het nieuwsforum vanzelfsprekend... met onze drie gasten hier aan tafel. Graag tot zo na 9. Tot zo. NPO Radio 1, Nieuwsweekend. Morgenochtend om 8:30. Trompetiste Maite Hontelee en het Nationaal Jeugd Jazz Orkest gaan toeren als een heuse mambo big band. In zijn roman Zing voor me morgen onderzoekt schrijver Dennis Kuipers hoe familieverhalen ons vormen. En dan groei je op een situatie waarin je gezin heel verdeeld is, het gezin waarin je opgroeit. En Kees Boonman over koorddansen in de Europese politiek. Hoekstra zit te blokken voor een tentamen in het Europees parlement. Dat is niet makkelijk voor hem. Max Nieuwsweekend. Op NPO Radio 1. Morgenochtend om 8:30. Wie luistert, weet meer. Kom op 2 november naar het jaarcongres Team Coaching. Leer hoe je het beste uit jouw team haalt, ook als het even tegenzit. Kijk voor het programma en alle sprekers op managementboek.nl/teams. Kijk, ik kan eindelijk een tweede filiaal openen om de grootste sportwinkelketen ooit te worden. Maar dan heb ik deze week het geld al nodig. Maar dan ben ik straks nummer 768 in de rij. Maar, laat je niet stoppen door maar. Want bij Nieuw10 weet je meteen hoe je je zakelijke doelen kunt financieren. Maar, nee, geen gemaar. Maar naar Nieuw10.com. Je doelen dichterbij. Nieuw10, een initiatief van ABN AMRO. Zo, dat is relaxed. Heerlijk dit. Ik kom helemaal tot rust. Ja, dat is lekker, hè? En wat een topdeal. Wil je ook een wellnessweekend voor weinig? Voor de beste wellnessdeals en meer, check je socialdeal.nl. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag, maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Zo. Ontdek de beste wellnessdeals en meer op socialdeal.nl. Wat eten we morgen eigenlijk? Wat dacht je van gebakken nasi met malse kipspiesjes en heerlijke satésaus? Geniet van een wereld vol smaak. Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Profiteer nu van onze voordeelboxen. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl.

NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Jan-Willem Wesselink. Goed, 5:09. Welkom terug bij Langs de Lijn en Omstreken met veel nieuws uit Den Haag. Want in ons nieuwsforum bespreken we de politieke week. De Partij voor de Dieren komt langs, de vertrekkende kandidaten, maar ook de verkiezingsprogramma's. En dat doen we nog steeds met hoofdredacteur Nico de Feiten van het Nederlands Dagblad, psychiater Esther van Venema en oud-Kamerlid en hoogleraar Ronald van Raak. En we gaan onze aandacht richten ook op ruzie bij de kleinere partijen. Deze week barstte namelijk de bom bij de Partij voor de Dieren. Een conflict tussen fractievoorzitter Esther Ouwehand en het partijbestuur liep volledig uit de hand, resulterend in het vertrek van alle bestuursleden. Maar of de rust daarmee is teruggekeerd, is nog maar de vraag. Ik ben niet team Ouwehand en ik ben niet team bestuur. Ik ben team Partij voor de Dieren. Ik vind dat framing, van welke kant hij ook komt, dat het heel schadelijk is voor de partij, voor de beweging en voor de idealen. Ik heb voor het eerst in mijn leven advocaten moeten vragen om hulp. Want wat het bestuur had gedaan, betekende dat het congres er helemaal niks meer over te zeggen zou hebben. Ik zou niet eens meer als een tegenkandidaat kunnen worden voorgedragen. U heeft zelf een integriteitsmelding gedaan. Er waren meer klachten. Waar gingen die klachten over? Dat zijn klachten van mensen. En die gaan allemaal over bejegening, over negeren, over werkomstandigheden. Dat soort klachten zijn het. En ik voelde dat mijn overbelastingsklachten alweer terug aan het komen waren. Ja, dan heb ik ook de verplichting om dat duidelijk te maken. Als dit niet verandert en ik moet stoppen omdat ik voel dat ik opnieuw opbrand, dan kan ik daar niet over liegen tegen de leden. Zelfs als het bestuur is opgestapt, ja, onder druk, dan moet dat onderzoek nog steeds doorgaan. Dat lijkt mij wel. Want de lampjes zijn nog steeds op rood. Het lijkt mij heel erg onbevredigend als die lampjes zijn gaan branden, dat we dan zeggen, we doen net alsof ze niet hebben gebrand en we plakken ze af. Dat is heel onverstandig. Ja, u hoorde als laatste Partij voor de Dieren oprichter Nico Kofferman, fractievoorzitter Esther Ouwehand en ook het donderdag opgestapte bestuurslid van die partij, Marnix van der Werf. Het begon allemaal zaterdag. Het bestuur wilde Ouwehand niet meer als lijsttrekker voor de komende verkiezingen en maakte melding van integriteitsschendingen. Ouwehand op haar beurt vond dat het bestuur niet wilde hervormen en dat zij werd tegengewerkt. Nou, gisteren draaide Marnix van der Werf, die we net hoorden, dat in Dit is de Dag weer helemaal om. Die zei Esther Ouwehand wilde niet hervormen. Esther, hoe heb jij naar deze toch wel soap gekeken? Ja, ik vind het wel weer heel triest en verdrietig. En ik krijg dan ook berichtjes van mensen die dan echt zoiets hebben van, dit was nou een partij met idealen en allerlei mooie ideeën op het vizier. En dan ook weer hier zo'n soapserie. Dus het roept wel heel veel teleurstelling en verdriet bij mensen op. En ja, Spinoza zei al, mensen worden eigenlijk gestuurd door drie dingen. En dat is macht, eer en lust. Het zijn net mensen bij de Partij voor de Dieren. Het zijn net mensen bij de Partij, ja precies. En dan zie je natuurlijk in de aanloop naar de verkiezingen dat zo'n hoge drukpan, dat het natuurlijk toeneemt, alles wat er misschien al smult en speelt. En dan ontploft het. Ja, en waarom nu? Dat is natuurlijk altijd een belangrijke vraag. En die vind ik best wel ingewikkeld. Misschien weet Ronald dat beter te duiden. Nou, die tegenstelling die nu bovenkomt, dat is een veenbrand die ik al heel lang zag, die al heel lang bezig is. Eigenlijk al tot het beginperiode. De partij is ruim 20 jaar geleden opgericht. En dat gebeurde eigenlijk door idealisten. Nico Kofferman, een geniale marketingman. Marianne Thieme. Dat zijn ook zevende-dags adventisten. En Nico weet daar meer van. Dat is een christelijke beweging die vrij strikt is in de leer. Vrij dogmatisch. En dat was eigenlijk een getuigenispartij. Mensen die hun idealen willen vertellen. Die willen hun verhaal vertellen. Mm-hmm. En ja, als je dan een dag dat gedaan hebt, dan ben je op het eind van de dag heel tevreden. Want je hebt je idealen kunnen uitdragen. Maar ondertussen werd die partij natuurlijk heel succesvol en kwamen daar ook heel andere mensen bij. Meer activistische mensen. Mensen die actie wilden voeren en meer pragmatisch waren en resultaten wilden bereiken. En ja, het is een grote partij geworden die groot werd in de peilingen, maar ook heel veel leden kreeg. Ja, en dan zie je eigenlijk twee partijen ontstaan. Een beetje die getuigenispartij voor mensen die het heel belangrijk vinden om hun verhaal te vertellen. En dat verhaal moet vooral niet aangetast worden. Ja. En aan de andere kant mensen die in gemeenteraden zitten, die zelfs wethouder zijn, die gewoon dingen willen bereiken. En ja, die tegenstelling, die veenbrand, ik denk dat die nu is uitgeslagen. Ja, hoe heb jij, Nico, naar de lijsttrekker gekeken, Esther Ouwehand, in deze week? Ja, ik vind het ingewikkeld. Kijk, we hoorden net Nico Kofferman zeggen, dat was geloof ik dat hij bij Nieuwsuur zat van de week, dat hij vindt dat die integriteitsmeldingen alsnog moeten worden onderzocht. Dat begrijp ik ook eigenlijk wel, dat die oproep. Al was het maar om het daarmee uit de wereld te krijgen. Weet je, want nu hangt dat toch een beetje rond Ouwehand. Er gaan beschuldigingen de ene kant op, er gaan beschuldigingen de andere kant op. Ik vond het ook veelzeggend en ook weer vragen oproepend. Er kwam een brief vanuit het land, allerlei lokale fractievoorzitters, provinciale bestuurders van de Partij voor de Dieren, maar heel veel. Ja, die zeiden, wij worden vooral door het bestuur tegengehouden in onze wens om bijvoorbeeld mee te besturen. Ja, maar de meeste daarvan deden dat ook weer anoniem. Mm-hmm. Weet je, dus daar hangt allemaal vaagheid omheen. En die vraagtekens, ja, die moet je volgens mij weg hebben om door te kunnen. Ja, Esther, is het niet gewoon groeipijn? Nou ja, zeker zal dat meespelen. Alleen dat het zo explosief nu is, dat is gewoon wel echt zunt. En de timing en is natuurlijk ook wel... Ja, en de vraag is of dat toeval is of dat misschien toch een beetje geregisseerd is. Maar waar ik ook wel voor zou willen pleiten is om op te houden met die integriteitsmelding. Ik word er zo moe van. Het is een soort machtsmiddel geworden om mensen schaak of schaakmat, dat weet ik nooit, te zetten. He, want je kan je er niet tegen verdedigen. Het is allemaal heel vaag. In plaats van dat je zegt, ja, we hebben er moeite mee dat Esther Ouwehand iemand uit het bestuur wilde weg hebben. Of gewoon iets concreet waar mensen zich ook wel of niet tegen kunnen verweren. Maar zo'n integriteitsschending, dat is echt dan sidder je alweer van angst als je dat leest. Maar als er een melding is geweest en dat komt bij het bestuur terecht... Maar meldingen zijn ook van die dingen langzamerhand. Maar je kan toch niet, dat kan je toch als bestuur dan toch niet negeren? Dat lijkt mij niet. Nee, tuurlijk niet. Maar ik vind het hele concept, meldingen, integriteitsschendingen, het zijn wel enorme sterke machtsmiddelen tegenwoordig. We slaan er een beetje in door. Ja, dat is allemaal anoniem. Ja, en dat anonieme, dat is toch een beetje thema vanavond, geloof ik. Anoniem, maar lekker anoniem. Maar ja, ik vind dat heel onvertuinlijk. Er werd gezegd, het heeft niks te maken met seksueel overschrijdend gedrag. Het heeft niet te maken met agressie. Het heeft niet te maken met geld. Het heeft niet te maken met corruptie. Ik heb heel goed proberen te luisteren naar de verschillende woordvoerders. Het enige wat ik kon achterhalen is dat Esther Ouwehand mensen had genegeerd. Dat is heel vervelend. Dat is soms ook heel gezond. Maar de psycholoog zegt terecht, soms ook heel gezond. Maar dat kan toch bijna niet een reden zijn om iemand, een beoogd lijsttrekker, niet op een lijst te zetten. En ik vind dan die beschuldiging van een integriteitsschending. Dat is ook best een moeilijk woord. Een moeilijk woord. Dat vind ik dan nogal wat. En ook hier geldt, ja, dat er tegenwoordig, dat ben ik wel van harte met Esther eens, als het allemaal anoniem is, dan zijn er beschuldigingen waartegen je niet kunt verdedigen. Omdat je als aangesproken partij niet te horen krijgt van wie die meldingen zijn, maar ook niet wat de inhoud van die meldingen maar is. Maar iemand structureel negeren, bijvoorbeeld, dat kan natuurlijk vrij ernstige vormen aannemen. En dat kan misschien ook wel dan de scheuring binnen een partij opleveren, omdat misschien degene die je negeert een hele andere kant op wil. Maar we weten niet of het dat is. Precies. Nee, dus, maar ik bedoel, dus om seks te zeggen van ja, het gaat alleen maar om negeren, dat kan natuurlijk wel. Nee, ik weet het niet. Dat is het enige wat ik gehoord heb. En ik weet niet of Esther het daarmee eens is, maar als er dan zo'n onderzoek komt, dan vind ik ook wel dat er een goed onderzoek moet komen. Want je hebt nu allerlei commerciële bureaus die dit soort onderzoeken doen. En daar geldt helaas toch ook een klein beetje van wie betaalt, die bepaalt. Ja. Dus als er een onderzoek, als dit soort dingen onderzocht worden, denk ik dat het ook wel belangrijk is dat degene die aangesproken wordt weet waar het over gaat. Mm-hmm. En dat dat onderzoek ook onafhankelijk is. Ja, Nico, het leek er gedurende de week op dat het inderdaad ook een beetje die strijd was tussen een principiële getuigenispartij blijven en een partij die verantwoordelijkheid neemt. Ja. Toen zeiden lokale leden dus ook eerst in dit is de dag van ja, hey, dat wil het bestuur niet. Het bestuur zei gisteren, nee, het was Esther Ouwehand die ons voor haar karretje liet spannen. Is dat echt een richtingenstrijd of zijn het gewoon een club mensen die totaal niet meer met elkaar willen samenwerken? Nou, dat laatste zal ongetwijfeld een rol spelen, maar ik denk dat dat eerste ook wel het geval is. Kijk, je kunt een vergelijking maken met de kleine christelijke partijen SGP en ChristenUnie. Het zijn ook getuigenispartijen, maar die hebben een lange geschiedenis, een veel langere geschiedenis. En die hebben geleerd in de loop van de tijd hoe je politiek gezien je plek een beetje kunt vinden, lokaal en provinciaal en ook landelijk. Mm-hmm. En hoe je in je getuigenishouding enerzijds best wel vast kunt houden, maar tegelijkertijd ook een beetje pragmatische politiek moet kunt plegen en compromissen kunt sluiten. Ja. En ik denk dat de Partij voor de Dieren heeft die ervaring eigenlijk nog niet. Die moeten ze wel gaan krijgen. Ja, en de vraag is natuurlijk ook of je gelovigen en bestuurders in één partij kan handhaven met elkaar. Dat lijkt me toch ook best een uitdaging. Maar ik zou niet. Dat lijkt me heel wonderlijk. Dat zou betekenen dat er alleen maar ongelovige mensen in bestuur kunnen zitten. Nee, maar als dat de drijfveer is om een partij op te zetten, hè, wat Ronald net schetste, de oorsprong van de Partij voor de Dieren Zevendagsadventisten. Ja, dat is natuurlijk toch behoorlijk fundamentalistische geloofsrichting. Hè. Heel erg leefstijl zit ook dat geloof. Hoe je moet gedragen naar de natuur. En als je dan opeens blijkt inderdaad door groei en verantwoordelijkheid ja, ook echt te moeten gaan besturen. De vraag is of dat samengaat. Nou, ik denk dus dat ChristenUnie en SGP laten zien dat dat wel degelijk samengaat. Maar je moet wel je weg daar een beetje in zien te vinden. Als ja, bij de SP is altijd makkelijk om die groei door te maken. Want jullie begonnen ook als kleine principiële partij. Ja. Jullie werden heel groot. 25 zetels leverden dat problemen op in 2006. Dat waren nog eens tijden. Ja, dat inderdaad. Echt lang geleden. Dat is lang geleden, ja. Toen kwam ik in de Tweede Kamer. Maar leverde dat dezelfde discussies op als bij de Partij voor de Dieren? Nou, in het verleden zijn daar ook heel veel discussies geweest. Maar de afgelopen jaren is in de SP ook weer een discussie geweest over wat voor partij ben je? Wat zijn je idealen? En hoe voer je politiek? En dat werkt heel erg, dat je dat soort discussies met elkaar voert. Waartoe zijn we eigenlijk op aarde? En bij de Partij voor de Dieren denk ik dat die discussie te lang niet is gevoerd. En dat er eigenlijk twee soorten partij voor het dieren waren. Meer getuigenispartij en een meer activistische partij. Mm-hmm. En ja, ze zullen denk ik nu wel met elkaar moeten gaan overleggen. Bepalen van wat zijn we eigenlijk? Dus eigenlijk is krimpen makkelijker dan groeien. Of, nou, je kan ook krimpen om daarna weer te groeien. Die growth-partij. Ja. Maar Esther, ik heb net even goed naar jou geluisterd. En bedoel je eigenlijk niet dat besturen eigenlijk compromissen sluiten is? En dat ja, dat ik denk misschien dat je dat wel goed zegt. Ik denk dat dat misschien eigenlijk het grootste probleem is. Ja, want gelovigen die sluiten in principe natuurlijk, letterlijk in principe, geen compromissen. En ja, ik denk, natuurlijk wel. Die mensen staan toch midden in de samenleving. Die willen toch ook hun leven leiden en samenleven met andere mensen. Dat is helemaal juist, maar dat wil niet zeggen dat dat makkelijk gaat. En het zou kunnen dat het conflict van nu daar ook wel mee te maken heeft. Dat gewoon heel lastig is in de praktijk. Maar bedoel je met gelovigen in dit geval christenen, zevendedags adventisten of gewoon mensen die geloven in een ideaal? In dit geval gaat dat samen, denk ik. Oké, dus dat. Maar jij denkt ook dat je denkt dat christenen of gelovige mensen moeilijker besturen dan mensen van andere gezinten. Ja, nu wordt klem gezet natuurlijk. Ik zeg alleen, je hebt het woord fundamentalistisch laten vallen. Misschien ja, dat daar de bron. Nog een keer, komt-ie. Als je gelovig bent en echt vanuit je geloof iets wil bereiken in deze wereld, is het natuurlijk heel lastig om dan als bestuurder compromissen te moeten sluiten. En het is niet onmogelijk, want het gebeurt natuurlijk vaak. Ik zeg alleen, het is lastig en het kan wel zorgen voor ja, een bron voor conflict. Ja, volgens mij kun je dit ook afspreken. Je kunt zeggen, we zijn de SGP. En we leveren burgemeesters die notabene boven de partijen moeten staan. Waarom kan dat? Omdat voor de SGP heel duidelijk is wat voor soort partij het is. Ik denk dat de pijn en ook de hardheid waarmee binnen de Partij voor de Dieren mensen nu elkaar bejegenen, ermee te maken heeft dat dat niet helder is. Dat er een groep is die zegt van ja, maar wij willen dingen bereiken. En andere mensen zeggen van ja, maar als jullie compromissen gaan sluiten, dan gaat dat ten koste van onze idealen. Exact. Dat is denk ik zeker een belangrijke analyse. Is Timmermans de gelukkige winnaar van deze week? Nou, dat zou zomaar kunnen. Ja, dat ik. Nou, het idee dat dus die zetels van de Partij voor de Dieren misschien wel bij hem terechtkomen. Nou, dat vind ik wel echt jammer, want het was natuurlijk heel vervelend en pijnlijk. En uiteindelijk is er een uitkomst gekomen. Ik geloof woensdag dat Esther Ouwehand de lijsttrekker zou worden. En dan kun je als partij besluiten dat dat even goed is. Hè? Dat je Esther nu de ruimte geeft, Esther Ouwehand, om de schade te herstellen. En dan vind ik het wel opmerkelijk dat diezelfde avond Nico Kofferman dan bij Nieuwsuur gaat zitten om te zeggen van ja, maar er komt toch een onderzoek en allerlei beschuldigingen gaat uiten. Dat is wel destructief. Ja. Goed. Bij groeien dan moet je nieuw personeel aannemen. Bij krimpen gaan ze een beetje vanzelf wel. Die moet weg, die moet weg, die moet weg. Gaat een stuk makkelijker. Nou, maar eens even. Dat is niet altijd het geval. Niet altijd. Maar het is wel makkelijker dan iemand aannemen. Zo bleek van de week die helemaal schoon is. Als we even langs gaan, columniste Yassim Kandan stond nummer 11 op de kandidatenlijst van D66. Moest zich terugtrekken wegens oude tweets over deze partij. Dat gold ook voor Onno Aarden, beoogd woordvoerder van Pieter Omtzigt. Had zich lelijk uitgelaten over BBB. Omtzigt zette meteen een streep door zijn komst. Ja, bent u ervan geschrokken? Ja, omdat ik wel weet wat het betekent voor Kamerleden als ze verkeerd bejegend worden. We hebben de laatste jaren gezien wat voor een effect dat op gezinnen van Kamerleden kan hebben. En als je actief zegt van dat je vindt dat je ook. Je kunt echt respectvol met iemand behoorlijk oneens zijn. Dat is allemaal geen enkel probleem. Dat hoort gewoon bij de politiek. Maar daar hoor je geen woorden als gezel bij te gebruiken. Esther van Venema, ik kom even terug bij jou. Want jij zei dan van ja, we slaan erin door. In die integriteit en in die meldingen en dergelijke. Slaan we hier ook in door? Door te kijken wat iemand een tijd geleden ergens op Twitter heeft gezet. En daarom mag hij zijn werk nu niet doen? Nou, ik vind dat een hele interessante en relevante vraag. Hè? Vanuit welk soort mensbeeld wij eigenlijk oordelen of iemand geschikt is als volksvertegenwoordiger. En ja, de vraag is natuurlijk, ben je je laatste tweet? Ben je je laatste column? Ben je een driftaanval die je als puber misschien ooit een keer hebt gehad? Ik vind het heel fascinerend hoe eigenlijk wordt gekeken in deze samenleving die erg volgens het principe guilty by association werkt. Of iemand geschikt is om die taak op zich te nemen. En de angst voor ophef, de angst voor inderdaad gedoe met integriteit is wel enorm groot. Nou vind ik het wel belangrijk dat mensen ophouden met tweeten over gezwellen en over insecten en dat soort dingen. Want dat is in de jaren 30, 40 is dat ook veel gebruikt. En dat heeft tot heel veel onheil geleid. Dus dat zou ik gewoon niet doen. Mm-hmm. Maar even los daarvan vind ik dat we daarin ook wel heel angstig en risicomijdend aan het worden zijn. Dat iedereen, moet je elk uur gaan checken wat iemand heeft getweet om te zorgen dat hij mag blijven. Ik vind dat we daar wel in doorstaan, ja. Nou, je kunt ook gewoon met elkaar een kop koffie drinken en niet weten wat iemand in het verleden heeft gedaan. En als het goed bevalt en vertrouwen is, dat je zegt, oké. Okay. Nou ja, ik weet zelf nog, toen wij inderdaad voor NL Beter bij de vorige verkiezingen een lijst moesten samenstellen, mensen moesten selecteren. Wij hebben nooit officiële sollicitatiegesprekken gehouden. We hebben eigenlijk ook niet systematisch alle social media van de mensen gecheckt. Maar we hebben wel gekeken inderdaad in het contact of het sprake was, of het consistent was. Hè? Of vorm en inhoud met elkaar kloppen. En daar heb je natuurlijk wel wat mensenkennis voor nodig. En dan hadden wij de mazzel dat ik en Ronald Mann allebei psychiater zijn. Dus dat scheelt. En we hadden ook nog een cardioloog in het bestuur. Maar de vraag is natuurlijk, hoe ga je oordelen, hoe ga je kijken of mensen geschikt zijn voor die functie? Ja. En ik denk dat een stuk mensenkennis, het echt te verbinden met iemand, kijken waar iemand voor staat en of dat consistent is, of dat klopt, ja, dat kan je al vrij snel beoordelen als je op een goede manier kijkt. Ja, nou, het is natuurlijk wel zo dat op het moment dat je zo'n gesprek hebt gehad en denkt van, nou, dit een goede klik, we gaan door, dat een dag later begint het te rollen op sociale media. Oh, dus jullie doen dat. Kijk, heb je die tweet gezien van 7 jaar geleden of wat ook? En, ja, dan is de vraag, hoe gevoelig ben je daarvoor? Hoe riskant vind je dat dan? En word je daar heel nerveus van? Of denk je, nou, ik heb een goede man of vrouw aan boord en gaan rustig door. Ja, vind jij deze zaken, de columniste Chandan die op de lijst bij D66 wilde komen, Onno Aarde die woordvoerder zou worden, vind je die vergelijkbaar, Nico? Of nee. Ook wel van een verschillende grootte? Ja, ze zijn echt wel verschillend. Kijk, Onno Aarde die zou geloof ik op freelance basis en tijdelijk het woordvoerderschap gaan doen. Tot aan de verkiezingen geloof ik. Tot aan de verkiezingen, dat je daar niet een ongelooflijke grondige check op uitvoert, kan ik nog wel snappen. Tegelijkertijd vind ik het ook wel iets zeggen over Omtzigt. Dat zei hij ook net in het fragment dat we hoorden. Hij koppelt het echt aan bepaalde waarden die hij belangrijk vindt. Hij koppelt het zonder daar namen bij te noemen aan dreigingen waar Kamerleden in de afgelopen tijd mee te maken hebben gehad, ook in hun thuissituatie. Weet je, en daarmee geeft hij ook natuurlijk wel weer een soort signaal af van, hey, dit tolereren we gewoon niet. Is Aarde in die zin, ondanks dat hij maar 3 uur woordvoerder is geweest, wel heel belangrijk geweest in de beeldvorming van Omtzigt? Ik denk dat hij dat natuurlijk wel heel bewust gedaan heeft. Ja. Kijk, en ik vind Yassim Kandan, dat vind ik een hele andere kwestie en die begrijp ik ook niet goed. Want dat is een, die stond op de kandidatenlijst, ook niet op een lage plek, op plek 11 voor D66. Zij heeft een soort tour gemaakt langs diverse partijen. Dit was de derde partij waar ze is aangeland. CDA, FVD. Precies. Je hoeft niet lang te googlen om te ontdekken dat zij best wel onsympathieke dingen heeft gezegd. Dus wat zegt dat over dat selectieproces? Dat duikt niet op grote zorgvuldigheid. Dus dat roept vragen op. En in die zin vind ik het een heel ander, zijn er twee heel verschillende gevallen. Ja, wat dat betreft heeft de SP een goede oplossing, want die kiezen gewoon heel vaak dezelfde mensen. Nou ja, er wordt vaak gezegd, politieke partijen zijn achterhaald. Maar nu al die nieuwe partijen ontstaan, zie je toch wel het belang daarvan. Het voordeel van een actief zijn in een partij is dat je die partij leert kennen. Dus is die partij iets voor jou? En de partij leert ook jou kennen. Dus is die persoon iets voor ons? Dus dat helpt altijd. En ik denk dat Pieter Omtzigt gewoon heeft gedacht, er komen straks heel veel mensen op mijn lijst, in mijn partij, uit hele verschillende richtingen, van andere partijen. Ja, ik moet hier wel duidelijk maken waar wij voor staan. Want straks komen er allemaal politieke avonturiers. En ik wil in ieder geval laten zien dat ik die niet zal tolereren. Ik ben het met Nico eens dat bij D66, dat is een hele oude partij. Dat is een partijorganisatie die kandidaten opleidt, die kandidaten screent, die kandidaten kent. Die norm is al bekend. Ja, maar daar is denk ik iets anders aan de hand. Wat je soms bij wat meer vrijzinnige partijen ziet, is dat ze mensen van buiten aannemen waarvan ze verwachten dat die veel stemmen opleveren. Dus eigenlijk als een soort, zeg maar, een stemmenkanon of stemmen binnenhalen. Ik ben het met Nico eens. Als je haar even googelt, dan zie je dat ze een partij zelf heeft opgericht. Bij het CDA wilde komen. Goede contacten heeft bij Forum voor Democratie. Ja, dan moet je als D66er toch ook denken, is dat wel echt iets voor ons? Ja, en dan heeft blijkbaar de doorslag gegeven dat ze verwachten dat zo iemand stemmen binnenhaalt. Neemt het aantal politieke avonturiers, jullie dit al even vallen, neemt dat schrikbarend toe deze verkiezingen of lijkt dat maar zo? Nou ja, je hebt hele nieuwe partijen met BBB die nog vrij nieuw is en de Partij van Omtzigt, een nieuw sociaal contract. Ja, daar komen hele nieuwe mensen en daar zullen hele goede mensen bij zitten. Hè? Wat ik ook zo mooi vind aan de BBB. Vroeger had nog niemand van Caroline van der Plas gehoord. En waarschijnlijk zouden ze via een andere partij ook niet zomaar in de Kamer zijn gekomen. Dus dat is dan weer het voordeel van zo'n nieuwe partij. Dat je nieuwe mensen krijgt die soms heel goed blijken of een mooie aanvulling blijken te zijn. Maar ja, je krijgt ook heel veel mensen die denken, oh, ik ga het ook eens proberen. Of mensen die uit andere partijen komen, daar toch een beetje ruzie hebben gehad of gedoe hebben gehad. En het hier nog eens willen proberen. Ja, en met die mensen krijg je meestal op vrij korte termijn ook weer gedoe. Nou, in die zin denk ik dat we meer kunnen verwachten van de lijst van Omtzigt dan van de lijst van BBB. Kijk, die presentatie van de kandidaatlijst bij BBB van een paar weken geleden, dat was toch een soort van kringloopwinkel van politici die daar werd gepresenteerd. En Van der Plas zei dat ook, hè? Zo van, ja, nee, ik wil gewoon goede mensen. Ik had Renske Leijten van de SP eigenlijk ook nog wel willen hebben. Ja. Dus zij ging gewoon mensen shoppen. En dat moet ze ook doen, want zij heeft geen coherent programma waar een hele doordachte mensen- en maatschappijvisie aan de grondslag ligt. En dat, ik denk dat je dat van Pieter Omtzigt, kun je dat niet zeggen. Ja. Dat maakt, denk ik, dat selectieproces, 2400 mensen hadden zich aangemeld bij, maakt dat tot iets heel ingewikkelds, wat ook nog eens een keer onder grote tijdsdruk staat. Ja. Ja. Maar waar ligt nou precies de grens? Is er een grens aan te geven, wat wel, wat niet? Of is dat een heel grijs... Dat is van elke partij, wat past bij je? Mm-hmm. Dus ik denk ook dat het echt, ja, dat is misschien een beetje de psychiater dan vanavond, maar hè, wat is iemands voorgeschiedenis? Waar komt iemand vandaan? Wat is iemands belang of drijfveer of motivatie? En waarom nu? Dat zijn toch wel hele wezenlijke vragen, ja, die ik vaak een beetje mis in het wat hysterisch vluchtige proces, omdat het nu allemaal heel erg haastig moet. Mm-hmm. Maar dat is heel belangrijk om mensen echt te doorgronden of ze bij je passen, denk ik. Ik zei het een beetje ook half grappend, maar bij de SP zijn jullie daar wel, hebben jullie daar wel echt een andere manier in. Toch dat jullie mensen die zich al heel lang in de partij bewezen hebben, die mogen alleen op de Kamerlijst. Daar kom je niet zomaar als buitenstaander tussen, denk ik. Nee, dat klopt. En daar zit ook een opleiding bij. Mensen zijn medewerker geweest. Er zijn heel veel scholingstrajecten. Dus je wordt ook echt geschoold. Dus op het moment dat je dan Kamerlid wordt, dan weet je ook, diegene die snapt de partij. De partij snapt diegene. En diegene is ook voorbereid op het werk. Dus vaak zie je dat dat ook vrij snel vrij goede Kamerleden worden. Omdat ze geleerd hebben te debatteren, om te onderzoek te doen, om acties te voeren. Dus ze hebben het handwerk meestal al wel geleerd. En is het ergens soms ook aantrekkelijk om als partij misschien eens een keer een nieuw gezin, ik bedoel, Caroline van der Plas had het bij jullie op de lijst niet gered, want die had die parlementaire opleiding nog niet gehad. En dat is het mooie van ons systeem. Dat vind ik ook altijd de aanvulling van nieuwe partijen. Ik hoor wel eens mensen zeggen van, ja, al die nieuwe partijen, en er zijn zoveel partijen. En dan zeg ik altijd van, ja, elke nieuwe partij die succesvol is, is de tekortkoming van de andere. Als jullie het allemaal heel goed hadden gedaan, dan waren die nieuwe er niet geweest. Dus dat vind ik ook echt wel de lucht van onze democratie. Nico de Feiten, hoe moet Omtzigt dat in vredesnaam gaan managen? Kijk, in bestaande partijen kan wel eens een keer iemand instromen, want dan weet je wat je moet doen, want er zijn mensen om je heen waar je op af kan kijken. Hij moet het helemaal van de grond af opbouwen. Ja, ja. Ja, dat ben ik buitengewoon nieuwsgierig naar hoe hij dat gaat doen. Dat is enorm ingewikkeld. Ik denk dat het hem dus wel helpt dat er een goed doordacht idee over de samenleving en de rol van de overheid aan de grondslag ligt. Dat helpt je denk ik wel bij het kiezen. Ik ben wel benieuwd, gaat hij inderdaad, zoals hij heeft gezegd, niet te snel willen groeien? Ja, dus maar 30 zetels, dus ja. Ja, maar hij kan natuurlijk zeggen, ik ga met een beperkte kandidaatlijst werken, of ik ga niet in het hele land meedoen. Daar heeft hij nog geen duidelijkheid over geboden. Ik vraag me af of hij de verleiding kan weerstaan om niet gewoon voor lekker veel zetels te gaan. Waarom zou je dat niet doen? Nou, als die selectieprocedure inderdaad gewoon in zijn ogen goed verloopt, waarom zou je het dan niet doen? Ja, dan kan dat. En dan gaan er ongetwijfeld dingen aan het licht komen. En daar ben ik het inderdaad mee eens. Daar moet met enige ontspanning en vergevingsgezindheid mee worden omgegaan. En als mensen eens een keer betrapt worden op een inconsistentie, omdat ze 10 jaar geleden nog iets anders dachten. Weet je, ik zou het veel verdachter vinden als je alleen maar werkt met mensen die 10 jaar geleden precies hetzelfde. Het is allemaal heel statisch, geen voortschrijdend inzicht. Dat is heel eng. Hebben jullie het wel eens meegemaakt dat jullie zijn geconfronteerd op een sollicitatiegesprek met uitspraken uit het verleden op Twitter of ergens anders? Ik zit niet op sociale media, dus dat kan bij mij niet. En daar ben ik heel blij mee dat ik daar niet op zit. Want niemand heeft al die nieuwsfora van jou teruggeluisterd op zoek naar... Ja, het voordeel is als je hier wordt uitgenodigd, dan word je op donderdag krijg je een aantal vragen die je voorgelegd. Dan word je door de redactie gebeld en dan kun je er op vrijdag nog eens over nadenken. Dus als ik nu nog echt hele domme dingen zeg, dan ligt het echt aan mezelf. Ja, is er ook niet? Jawel. Ik word echt. Ik heb in de periode 2014 best wel pittige columns geschreven. Was ik een beetje aan het zoeken hoe je dat dan dingen ter discussie kon stellen. Veel ophef. Ja, soms bij lezingen, voordrachten is er nog wel eens iemand in de zaal die vinger opsteekt en mij heel pinnig aankijkt en zegt, klopt het dat u toen dit en dat schreef? En hoe kijkt u daar nu naar? Nou, dan kan ik uitleggen hoe ik er nu naar kijk. Dat ik het niet meer op die manier zou doen. Ja. Vooral de pinnig kijken wat je erbij doet. Nee, dat was ik niet. Dat was diegene uit de zaal. Ja, ik kan het ook trouwens. Vond ik een mooi detail trouwens. Ja, ik was in gesprek voor de functie die ik nu vervul bij het Nederlands Dagblad. En werd toen geconfronteerd met een uitspraak die ik een heel aantal jaren daarvoor had gedaan. Toen ik nog bij Trouw werkte. Want toen heb ik blijkbaar een keer gezegd. Ik kan me niet voorstellen dat ik ooit voor een andere kans zou worden. Oh. Stijnbal. Maar dat was met een knipoog, of echt wel serieus ook? Toen was dat echt serieus, maar ja, mens mag van mening veranderen. Ja, dat zegt wel heel veel. En zie daar nu de hoofdredacteur van het Nederlands Dagblad. Goed, het is 9:30 inmiddels. NPO Radio 1. En Ewart de Jong is binnen voor het NOS Journaal. De fossiele sector krijgt nog veel meer geld dan gedacht aan subsidies. Bijna 40 tot ruim 46 miljard euro. Dat blijkt uit uitgelekte Prinsjesdagstukken. Het ministerie van Klimaat ging eerder uit van 4,5 miljard. Milieuorganisaties die al enige tijd actie voeren tegen de zogeheten fossiele subsidies kwamen uit op 37,5 miljard. Het is dus nog meer. De FIOD heeft twee Nederlanders opgepakt die de sancties tegen Rusland zouden hebben omzeild. Een van hen werkt bij Defensie. Ze zouden via tussenlanden onder meer vliegtuigonderdelen, wapens en munitie aan Rusland hebben verkocht. Vanaf ruimtebasis Baikonur in Kazachstan is een raket gelanceerd naar het internationale ruimtestation ISS. En aan boord zijn twee Russische cosmonauten en een Amerikaanse astronaut. Ze komen vannacht aan op het ruimtestation. De Amerikaan blijft 6 maanden aan boord, de twee Russen een jaar. En ook de Europese ombudsman heeft bezwaren tegen de migratiedeal van de EU met Tunesië. Dat land krijgt geld in ruil voor het tegenhouden van migranten. Maar zwarte migranten worden opgepakt en in de woestijn achtergelaten zonder eten en water. Langs de lijn en omsteken. Met Ronald van Raak hier aan tafel, oud-politicus SP. Van en al beter, hebben we eerder al gezegd, dus voormalig bijna politicus. Esther van Venema en hoofdredacteur van het Nederlands Dagblad. Voormalig Trouw, hoorden we net Nico de Feiter. Toch even, wat ik in het nieuws hoor. Hè. Je gaat er als ministerie dus uit van 4,5 miljard euro... ja, de staatssubsidie, maar laten we het belastingvoordeel noemen. En dan gaan ze rekenen en dan komen ze uit op 46,4. Maar het kan ook tussen de 50 en de 56 miljard, geloof ik, dat soort bedragen gaan er rond. Wie kan me dit uitleggen, Ronald van Raak? Wat een verschil. Dat kan ik niet uitleggen. Dat is ongehoord. Maar wij denken natuurlijk altijd aan de overheid als één ding. Maar je hebt natuurlijk allerlei ministeries, je hebt allerlei afdelingen. Die doen allemaal dingen en blijkbaar werken ze zo los van elkaar. Maar nu heb je een begroting. En die begroting is er ook om te zorgen dat die dingen bij elkaar komen. Dat je verantwoording aflegt. En dat betekent dat hele begrotingssysteem, het afleggen van de verantwoording, dat ontzettend fout is gegaan. En niet een beetje, maar volgens mij 10 keer zoveel is het bedrag of meer. Ja, dat is toch een ongekend verschil. Ja. Toen je dat hoorde, dacht je toen ook niet van. Ja, als je dat thuis met een huishoudboekje, voor zover die nog bestaan, als je dat flikt, dan heb je toch wel grote problemen, denk ik. Stel dat de mensen, de ouders van toeslagenschandaal, die hebben een heel klein foutje gemaakt. En dit is, dit is een misrekening van. Het helpt niet voor het vertrouwen waar. Wat was het, Timmermans, toch? Dat we elkaar weer moeten gaan vertrouwen en de overheid en zo. Dit helpt niet. Ja, maar Nico, is het niet gewoon ook een zaak om dit maar eens even tot op de bodem uit te zoeken? Jeuk je vingers dan niet dat je denkt van... Ik vind het ook weer interessant. We hadden het eerder in deze uitzending over het lekken van informatie. Dit komt ook weer uit de Prinsjesdagstukken. Ja. Waarom wordt dit gelekt? Dacht ik, weet je, dit is wel een goede manier om voor te sorteren op het nu echt gaan afbouwen van die maatregelen. En ik denk dat dat hier een rol speelt. Ja. Ik kan me niet voorstellen dat daar niet op aangestuurd wordt. Dat zou trouwens al lang moeten gebeuren. Ja, dan is ook weer het managen van het nieuws. En dat kan ook zijn dat je op een bepaald moment het slechte nieuws naar buiten brengt. Namelijk, precies wat Nico zegt, op het moment dat je er iets aan wilt gaan doen. En tot die tijd wilde men er niks aan doen. Ja, en bleken de cijfers niet te kloppen. De vraag is of dat doelbewust gebeurt of niet. Dat zou ik eigenlijk wel graag weten. Waarom zijn er in het verleden altijd verkeerde cijfers gegeven? Was dat misschien om het te verdoezelen? Omdat men die subsidies graag wilde geven aan die fossiele bedrijven. Het waren wel schattingen. Jette zei ook in het verleden, we denken 4,5 miljard, maar we weten het niet precies en daarom gaan we het uitzoeken. Ja, maar niet weten is ook een keus soms, hè? Als je gewoon niet kijkt, als je niet gaat optellen, dan is ook een keus. Ja, maar subsidie kan je natuurlijk makkelijk optellen. En bij belastingvoordelen, wat in dit geval het geval is, is het misschien, ik weet niet, ik zit er niet op, zeg ik dan altijd, dat je dat wat moeilijker kan berekenen. Ik kan me niet voorstellen dat Kamerleden hier bijvoorbeeld nooit vragen over hebben gesteld. Ja. En daar is nooit een antwoord op gekomen. Dus toen hebben ze op het ministerie niet gedacht van we gaan eens optellen. Ja. En dan krijg je natuurlijk ook weer van, dan moet het weer onderzocht worden. Het is natuurlijk ook een manier weer om tijd te kopen en het een beetje van de radar af te krijgen, dat het dan weer onderzoek komt naar. Ja. Zijn jullie niet een beetje cynisch? Nee, niet een beetje. Oh, jullie zijn heel cynisch. Ja, zo werkt het. Ja? Ja, dat mogen de luisteraars best weten, dat het zo werkt. Oké. Ben jij ook zo cynisch, Nico? Ik probeer nooit cynisch te zijn. Maar het is wel opvallend dat de journalist hier aan tafel misschien wel de minst cynisch is. Het is overigens geen cynisme. Het is gewoon willen begrijpen hoe het werkt. Realiteitszin zou je het ook kunnen noemen. Het is geen cynisme, het is gewoon bedenken, zien wat er gebeurt. Of denken dat je ziet wat er gebeurt. Ik denk dat dat heel gezond is in een democratie. Het tegenovergestelde is weer naïviteit, zou je kunnen zeggen. Ja. Ja, maar het zijn best wel verwijten, ook aan de minister die zegt van ik ga het onderzoeken, dat vervolgens door een bureau laat doen. Om dan te zeggen, ja, dat is alleen maar vertragingstactiek. Het zou natuurlijk ook kunnen zijn dat hij het echt wilde begrijpen. Ja, wellicht wilde hij dat. Maar er zit een gigantisch gat tussen. Jij citeerde hem net, Jette. We denken dat het ongeveer 4,5 miljard is. Maar nu blijkt het tussen de 10 of 15-voudige. Ja, dat roept. Ik ga toch iets cynisch zeggen. En dat is, op heel veel ministeries is de waarheid een optie geworden. Dus wat bedoel ik daarmee? Je geeft de cijfers waarvan jij denkt dat is gunstig voor mij. Ik geef de cijfers waarvan ik denk dat ik ermee weg kan komen. Ik geef de cijfers waarvan ik weet dat Kamerleden of journalisten ze toch al hebben. En als dat allemaal niet het geval is, waarom zou ik ze dan geven? Mm. Dat hebben we ook gezien met de toeslagaffaire. Dat is zo'n prachtig voorbeeld. Daar moest een rechter aan te pas komen. Daar moest een parlementaire enquête aan te pas komen. En nog steeds... hebben ze niet alles gegeven. Ja, dit is gewoon een cultuur. En dat is denk ik ook waarom veel partijen nu vragen van, zeggen er moet een andere bestuurscultuur komen. Omdat dit gewoon te veel de gewoonte is geworden. Nou, deed je er zelf aan mee? Ik heb die cijfers niet. Ik moest de regering controleren. Maar ik merkte wel dat ik gemanaged werd. Daarom ben ik ook zo boos over dat lekken. Ik voelde me gemanaged worden. En wat regelmatig gebeurde, is dat ik geen antwoorden kreeg op vragen. Behalve als ze dachten dat ik de rapporten en de cijfers zelf al had. Dan kreeg ik ze. Maar als ze wisten dat ik de cijfers niet had, dan kreeg ik ze gewoon ook echt niet. En dat was voor mij dan als Kamerlid weer een spelletje. Dat was echt verschrikkelijk. Maar dan moest ik dus ze hen laten denken. Het ministerie laten denken dat ik de cijfers had. Door op een bepaalde manier te praten. Door op een bepaalde manier vragen te stellen. Door met een leeg A4'tje naar de microfoon te lopen. Ja, zoiets. Toneelstukje op te voeren. Zodat zij maar dachten, hij weet het. Dus dan gaan we het maar vertellen. Herken je die praktijk als journalist? Ja, zeker. Zeker. Nee, ik heb met grote regelmaat, toen ik zelf nog verslaggever was, met ministeries aan de lijn gehangen en ook dit ook gedaan. Dan had ik eigenlijk al wat ik wilde hebben. En dan hield ik me een beetje van de domme. En dan merkte je dat je vervolgens door zo'n woordvoerder volledig om de tuin wordt geleid. Ja, weet je, en je kan zeggen dat wij cynisch zijn, maar de mensen hebben toch ook gewoon Netflix-series zoals House of Cards en Borgen gezien. En dat zijn toch geen sprookjes? Maar dat is fictie. Ja, nou, fictie gebaseerd op de realiteit. En daar kan je van alles van vinden, maar dat is wel de realiteit. Of andersom, dat politici die zij gaan naspelen. Dat ze denken, oh, zo hoort politiek te zijn. Daar moeten we onderzoek naar doen. Dat vind ik meer voor de psycholoog trouwens. Ja, we moeten toch ook waken voor een beeld van een overheid die doordrenkt is van foutheid. En mensen, die ambtenaren, die elke dag naar hun werk gaan en denken, op welke dag zullen die burgers vandaag eens even lekker dwars gaan lopen zitten. Maar kijk, we hebben nu dat onderzoek naar die fraude. Ja, daar willen we het wel eventjes over hebben. Want dat is natuurlijk een parlementaire enquêtecommissie. Die heette de Fraudebeleid en Dienstverleningcommissie. Was de oud-minister van Sociale Zaken, Henk Kamp. Te gast is een beetje een lief woord als je verhoord wordt, maar hij zat daar. Het ging over de harde fraudeaanpak die ruim 10 jaar geleden werd ingevoerd. Hij vond die terecht, want zonder boetes zouden mensen anders een loopje hebben genomen met de uitkeringen, zei Kamp. Het is heel logisch dat als mensen iets niet mogen doen, iets niet verkeerd mogen doen, maar daar geen reële sanctie op volgt, ja, dat er geen preventieve werking van uitgaat. Dus net zo goed als je voor allerlei dingen, voor verkeersovertredingen, noem het maar op, als je niet aan de regels houdt dat er een sanctie volgt, is dat ook hiervan belang. En ik heb dus moeten vaststellen dat er of geen of onvoldoende sanctie werd gegeven over een brede linie. En door wel die sanctie in te gaan voeren, was de overtuiging dat we vervolgens zouden bereiken dat de regels beter nageleefd zouden worden. Ja, Nico, wat vond je van dit verhoor? Ja, tamelijk onthutsend. Weet je, dit was een opportunistische machtspoliticus die zijn eigen straatje probeert schoon te vegen. En maar vast blijft houden aan dingen die zo evident niet waar zijn. Mm-hmm. Dat vond ik echt onthutsend. Weet je, hij werd best stevig ondervraagd door die commissie. Maar die hadden dat nog best wel weer steviger mogen doen. Die hadden gewoon moeten zeggen, meneer Kamp, wat u hier zegt, het slaat werkelijk nergens op. Ja. Het is, en waarom dacht u dat het een goed idee was om cijfers te negeren, om ambtenaren te negeren en met een soort onduidelijk verhaal te komen over, ja, er is ook een soort beeld in de samenleving waar we ook aan tegemoet moeten komen bij het veel strenger maken van die fraudewet. Want Kamp die zei, ik baseer me niet alleen op de rapporten van ambtenaren, ik heb ook andere bronnen waarop ik mij baseerde. Het is niet zo dat je uitsluitend af kunt gaan als bewindspersoon op wat je aangereikt krijgt door je medewerkers. Je moet ook breder geïnformeerd zijn. Je moet ook je eigen kennis hebben. En het bleek ook wel, heb ik net willen zeggen, dat bij de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer kwamen daar heel andere gevoelens vanuit de bevolking naar voren. En ik heb gezegd dat bij de sociaal rechercheurs, degenen die daar iedere dag beroepsmatig mee bezig waren, met fraude, met de bijstandsuitkeringen, dat daar ook een heel ander beeld leefde. Dus het was voor mij belangrijk wat ik aangereikt kreeg van de ambtelijke medewerkers. Maar er waren ook andere bronnen van informatie. Ja, Esther, in die hele weerwaar van informatie waar we het eigenlijk het hele uur al over hebben, is dit wel een next level, toch? Ja, absoluut. Het is natuurlijk heel erg de vraag of iemand zich baseert op casuïstiek of op statistiek. En daar is het natuurlijk misgegaan. Het is op casuïstiek veel gebaseerd. Terwijl, volgens mij, als ik het goed heb onthouden, 95% niet fraudeerde en 5% wel. En dat is natuurlijk de vraag, waar ga je van uit? Hè? Even los van de drijfveren van Henk Kamp. Maar het klinkt ook wel een beetje alsof die bij de barbecue van de golf een beetje daar zijn input vandaan haalt. Als ik wel cynisch ben trouwens. Mm-hmm. Maar de vraag is natuurlijk, ga je uit van dat wantrouwen of ga je uit van vertrouwen? En dat is zo mooi bij Renske Leijten. Die spraken Joost Reuselaars en ik voor een nieuw boek, wat Leegte voorbij, wat uitkomt. En een van de geïnterviewden is Renske Leijten, die met name hierover zei, ik heb die mensen, die heb ik gezien, die zijn bij mij gekomen. En ik zag aan hun ogen, in hun gezicht, dat ze echt niet fraudeerden, maar dat ze zoiets hadden van, hoe kan het dat ik voor een kleine misstap zo lang moet boeten in feite, zo lang zoveel geld moet betalen dat ik niet meer kan rondkomen. En ja, ik vond het ook wel een mooi thema, eigenlijk misschien vanavond, van als je met mensen communiceert, verbindt, mensen aankijkt in de ogen, lees je dan al niet heel veel als het gaat over vertrouwen, in plaats van dat je zoals Kamp zegt van, ja, maar we gingen maar uit van wantrouwen, even geparafraseerd. En daar hebben we beleid op gemaakt. Ja, de argumenten die zijn een beetje shaky, maar goed, dat is hoe we het hebben aangepakt. Maar even terug naar die zondagavond in 2013. RTL Nieuws komt ermee, Brandpunt komt ermee. Het was eigenlijk intern al een jaar daarvoor eigenlijk al bekend wat er aan de hand was. Heb ik het over die Bulgarenfraude. Toen kwam dat beeld van, ik geloof dat oranje pasje die een Bulgaar in zijn hand had, en vervolgens even 1 dag in Nederland was geweest en weer terug een burgerservernummer kreeg en vervolgens in Bulgarije kon gaan pinnen. Iedereen sprak er schande van. En iedereen sprak in de Tweede Kamer ook dat dit kan niet en er moet nu heel hard worden aangepakt, inclusief Pieter Omtzigt zelf, die dat deed. Volgens mij bijna iedereen. Bijna iedereen. Ja, en dat was ook verschrikkelijk. Het is natuurlijk heel verschrikkelijk als criminelen in Bulgarije geld krijgen wat bedoeld is voor sociale zekerheid in Nederland. Dat moet je keihard aanpakken. Maar jij hebt toen ook gestemd, toch? Ja. Ja, wat stemde je? Dat weet ik niet meer, maar als ik nu moest stemmen, zou ik voor die fraude, aanpak van die fraude, stemmen. Maar dat is niet wat er gebeurd is. Want vervolgens is niet precies wat Esther zegt, die fraudeurs, de fraude aangepakt. Er zijn targets neergelegd. Dus er is niet capaciteit gekomen om gericht onderzoek te doen naar mensen, naar zaken die frauduleus zijn. Er moest gewoon geld terugkomen. Er werd gezegd, mensen, jullie krijgen een target. Jullie moeten zoveel geld binnenhalen. En overigens zetten we die bezuiniging al op de begroting. Ja. Jullie moeten geld gaan ophalen. Ja. En dan ben je dus geen overheid meer. Dan ben je niet meer een publieke organisatie die fraude aan het bestrijden is door fraudeurs aan te pakken. Maar dan word je een soort, ja, hoe moet je dat noemen? Nou ja, dan word je een systeem. En dat is heel ontmenselijk. En een systeem wat geld moet opleveren. Ja. Daar is het misgegaan. Maar Nico, is het wel te doen om nu met de ogen van alles wat er daarna is gebeurd nog wel helder te kunnen kijken naar de beslissingen die genomen zijn in een periode dat we nog niet dat hadden meegemaakt als we nu hebben meegemaakt? Ja, dat is ingewikkeld. Weet alles maar eens achteraf. Ja. Nee, dat is zo. Kijk, tegelijkertijd, je noemt die Bulgaren-fraude. Kijk, daar begon het mee, min of meer natuurlijk. Nou, daar begon het mee. Tegelijkertijd, kijk, ik denk dat de journalistiek wat dat betreft ook wel naar zichzelf moet kijken en moet bedenken van, hey, hoe zetten wij dingen neer? Die Bulgarenfraude was een journalistieke term. Hè? Gijs Herderscheid, de voormalige Volkslandjournalist, die is ook gehoord door die commissie. Die wees daar ook op. Die zei, de journalistiek heeft er ook wel aan bijgedragen dat er een soort beeld ontstond van massale fraude met uitkeringen. Mm-hmm. Terwijl die Bulgarenfraude was, helemaal eens met Ronald, buitengewoon ernstig, moest ook worden aangepakt, is ook gewoon gebeurd. Hè? Het grootste deel van het geld is gewoon teruggehaald. Een ijsberg was het eigenlijk. Nou ja, zo werd het een beetje geframed. Terwijl het tot gevolg had dat fraude niet echt werd aangepakt, maar er inderdaad een heel systeem werd opgetuigd dat helemaal niet zo gericht was op het aanpakken van die fraude. Nee. Maar dat gestoeld op wantrouwen en niet gebaseerd op de werkelijkheid, zonder contact te maken met de mensen die het betreft. Vind ik een heel goed punt wat jij daar maakt. Renske, die pleitte daar terugkijkend natuurlijk vooral voor. Ja, ja. Nou, dat was inderdaad iemand die dat natuurlijk wel veel heeft gedaan. Ja, dan gaan dingen natuurlijk helemaal Maar dat vanaf. Is ook, hoe laat je mensen in een overheid nou werken? Hoe laat je ambtenaren werken? Laat je ambtenaren praten met mensen? Laat je ambtenaren proberen om problemen op te lossen? Of ga je ambtenaren als een soort systeem aansturen met targets? Van je moet zoveel geld binnenhalen. Ja. Dat is nogal fundamenteel. En dat is natuurlijk ook, hoe gaan we onze overheid organiseren? Denk jij, Esther, want er is natuurlijk in deze parlementaire enquêtecommissie fraudebeleid en dienstverlening. Voegt het nog veel toe om nu weer te gaan onderzoeken, om weer te gaan ondervragen? Ook omdat we 2 jaar geleden al, dat was geen parlementaire enquêtecommissie, maar toch een onderzoekscommissie hebben gezien die ook puur die toeslagenaffaire al hebben onderzocht? Nou, dat vind ik een hele moeilijke vraag om antwoord op te geven, omdat ik niet zo goed weet wat het doel verder is van deze commissie, wat ze willen bereiken met dat onderzoek. Mm-hmm. Wat ik wel weet is, denk ik, dat het vooral prioriteit heeft om die ouders te compenseren en het met die slachtoffers van die toeslagenaffaire ESEP goed te maken. En dat is iets waar ik me wel over opwind, dat zo lang blijft liggen. Ja. En ik niet, maar vooral voor die mensen zelf. Ja, dat is. Je zei het net van, ik weet niet of iemand van jullie zei van, Henk Kamp had wat harder ondervraagd moeten worden. Volgens mij zei Nico dat. Ja. Daar ben ik natuurlijk met je eens. Maar dat is niet de doel van zo'n parlementaire enquête. Dat is toch echt waarheidsvinding. Ja, en ik hoop dus ook dat de meerwaarde van dit onderzoek kan zijn, dat gekeken wordt van, nou, wat is er misgegaan? Maar vooral, hoe kunnen we dat verbeteren? Ja. En dan is het natuurlijk minder belangrijk om mensen aan te pakken. Dat kan straks in het Kamerdebat. Maar om te kijken van, ja, hoe kunnen we kennis krijgen? Denk je dat daar nog veel nieuwe informatie over dat punt naar boven komt door zo'n parlementaire enquête? Dat weet ik niet, maar het is wel het zwaarste middel wat het parlement heeft. Nee, ik bedoel meer van, dat weten we langzamerhand toch wel hoe dat mis is gegaan? Ja, Ja, hoewel ik toch ook wel weer, als ik ik volg het zijdelings. Maar ik toch wel buitengewoon interessant vind. Vooral ook hoe de reacties zijn. Hè. De reacties van Mark Rutte bijvoorbeeld, die nog een paar keer terugkomt. Dat vind ik toch wel interessant om te kijken van een beetje in de hoofden van die mensen. Ja. De bestuurders van toen, waarom ze die besluiten zo hebben genomen, hoe ze hebben gedacht. Dat is op een andere manier heel moeilijk te achterhalen, denk ik. En hoe het zo lang heeft kunnen blijven bestaan. Hè? Ja. Weet je, en ik vind dus, en dan, dat bedoelde ik ook met dat verhoor van Kamp, dat harder had gemogen. Ik vind dat Kamp zo praat, bewijst eigenlijk voor mij dat het nog steeds bestaat. Volledig mee eens. En dat laat ook precies zien waarom deze mensen, deze generatie bestuurders, niet een nieuwe bestuurscultuur zullen maken. Omdat deze mensen nu eenmaal zo denken. Ja. Zij Ronald van Raak, oud-Kamerlid van de SP. Psychiater Esther van Venema is hier. En hoofdredacteur Nico de Feiten van het Nederlands Dagblad. De ChristenUnie die kwam deze week met haar verkiezingsprogramma. Daarin zat er nog een aantal opmerkelijke punten die we er ook even uit willen halen. Zoals het minimumloon verhogen naar 18 euro per uur. Volgens lijsttrekker Mirjam Bikker is dat volkomen logisch. Dat zei ze bij Sven op 1. Ja, wat je eigenlijk ziet is dat het inderdaad voor juist voor mensen aan de onderkant het allermoeilijkst is om rond te komen. En als je een beetje vooruit gaat, maar de rekeningen zijn huizenhoog, dan zit je soms nog steeds in de modder. En dat moet veranderen. Daar maakt de ChristenUnie werk van. Daarin zorgen we echt voor de middeninkomens. Ook als je kijkt naar onze plannen met het belastingstelsel. Ja. Maar zeker ook voor de mensen die nu wel voluit werken, maar niet kunnen rondkomen. Ja. Daarvan zeggen we, laten we zorgen dat ook zij een bodem hebben onder hun bestaan. Ja. In Den Haag noem je dat bestaanszekerheid. Ja. Hier zei een van de aanwezigen net in Rond Veluws, dat je gewoon rustig rond kan komen. Dat je brood op de plank hebt. Ja, Mirjam Bikker was dat, de lijsttrekker van de ChristenUnie. Nico, andere partijen willen ook verhoging van het minimumloon. De ChristenUnie gaat daar het verst in, 18 euro per uur. Wat vind je ervan? Een trendbreuk? Nou ja, wat ik er opvallend aan vind, is dat de ChristenUnie, de SP en GroenLinks, Partij van de Arbeid en Volt links inhaalt. SP wil maar 16 euro, Ronald. Wat krenterig. Nou, met onderhandelingen komen ze daar wel uit, denk ik. Ja, maar dat is interessant. Kijk, de ChristenUnie, dat is op zich niet helemaal nieuw, maar ik vind dit in dit programma wel heel erg nadrukkelijk het geval. Is het, als het over dit soort onderwerpen gaat, een ronduit linkse partij. Ja. En dat vinden ze ook prima, volgens mij. Ja. Ik denk dat er met Mirjam Bikker in die zin ook wel iets veranderd is. Gert-Jan Segers was altijd een beetje allergisch voor die kwalificatie. Die wilde geen linkse partij worden genoemd. Dat is op allerlei fronten, was dat onder Segers ook al het geval. Maar nu nog nadrukkelijker. Ja, weet je, dat hele programma ademt wel een blik op de onderkant van de samenleving, op mensen die het echt moeilijk hebben om rond te komen. Ja, daar past dit in. Of dat haalbaar is, of dat verstandig is, of dat te betalen is, dat weet ik niet goed. Het valt me verder op dat dit programma, ook op dit punt, als je het leest, dan denk je, hè, dit is toch ook een partij die de afgelopen 6-7 jaar in deel uitmaakt van de regering. Ja, maar dan moeten ze zich dan ook een beetje ongelukkig hebben gevoeld. Denk ik, ja. Toen ik nog in de Kamer zat, had je een zolder. En op zolder stond het oude archief van de RPF. Ik ben geloof ik nog de enige in Nederland die RPF-ballonnen heeft. Dat is het Reformatorisch Politieke Federatie. En je had ook het Gereformeerd Politiek Verbond. Die gingen geloof ik in 2000 op in de ChristenUnie. En dat waren twee kleinchristelijke partijen. Beetje alle SGP. Nogal rechts. En nu zie je dat de ChristenUnie eigenlijk best een sociaal-economisch gezien een hele linkse partij is geworden. Dus die ontwikkeling is wel heel interessant. Kun jij inschatten, Nico, hoe dat bij de achterban valt? Want dat komt natuurlijk ook wel uit conservatievere gebieden, met inderdaad ook wat rechtsere stemmers. Is de hele ChristenUnie achterban verenigd achter dit verkiezingsprogramma? Nou, dat weet ik niet hoor. Ik denk het grote deel van de achterban die vindt het heel goed dat er oog is voor de zwakkeren in de samenleving. Dat past helemaal in dat christelijke sociale denken. Dus wat dat betreft zal er geen probleem zijn, maar toch een beetje die linkse gegeur zal voor een deel van die achterban best wel met wat argwaan worden bekeken. En er komt bij, ik hoorde ook vanuit kringen van de ChristenUnie dat ze ook een beetje zenuwachtig naar de verkiezingen kijken vanwege hoe het politieke spectrum er nu uitziet met Bontebal. Dat is misschien ook best een interessant alternatief voor ChristenUnie-stemmers. Zeker als je een wat rechtsere ChristenUnie-stemmer bent misschien? Zeker, en als je nog rechtser bent, kun je misschien nog wel bij de SGP terecht. Ze kijken ook heel goed naar wat BBB doet en wat Omtzigt doet. Dus ik hoorde ook al zeggen vanuit het partijkantoor, nou, als we 4 zetels halen, dan mogen we onze handen dichtknijpen. Ja. Denk je ook dat met die partijprogramma's, Esther, al die partijen een beetje naar elkaar gaan kijken van, goh, wat zijn de nieuwe spelers, hoe moeten wij ons daartoe verhouden? Zou dat een spel zijn waarover nagedacht wordt? Nou, dat weet ik niet zo goed. Ik denk wel dat het interessant is om te zien, hè, want ik struikel nog een beetje over dat links-rechts wat dan wordt gebruikt, hè, links-rechts, ChristenUnie, SGP. Zij pleiten toch voor meer gemeenschapszin. En ik denk dat dat in deze tijd echt buitengewoon zinvol is. En uiteindelijk ook goedkoper. He, daar waar het doorgeslagen individualisme nu toch wel een beetje op zijn eind aan het lopen is. En daar alle kleerscheuren ook van ervaren met elkaar. Dat je toch weer wat terug naar dat collectief, naar de gemeenschap gaat. He, zonder dat je naar allerlei benauwende, nostalgische toestanden wil terugverlangen. Maar toch eens kijken, hoe kunnen we dat anno nu ons toch verhouden tot een meer collectief gevoel, samenleving, letterlijker nemen dan tot nu toe. Maar ik weet niet zo goed waarom we dat dan rechts of links moeten gaan framen. Nou, ik weet niet. Dat hoeven we helemaal niet in dat frame te plaatsen. Daar ben ik het met je eens. En ik denk ook dat gemeenschapspleidooi, dat er zeer nadrukkelijk ook in het programma zit, dat dat iets is wat in de breedte van die ChristenUnie-achterban echt... Ze zaten wel in een regering, maar ze zijn heel erg altijd tegen die marktwerking geweest. Ja. En tegen dat neoliberalisme geweest. Ja. Waarvan Mark Rutte zegt dat het niet bestaat. Dus dat moet interessant zijn geweest daar aan de ministerstafel. Een klein dingetje, die marktwerking. Hè, want dat is ook wel een interessant punt. We hebben het met name over gereguleerde marktwerking. Hè, dat olifanten met olifanten verhaal. Dat is voor een samenleving denk ik heel schadelijk. Op zich kan marktwerking natuurlijk best gezond zijn voor innovatie en competitie ergens. Ja, maar ik weet nog dat de SP en de ChristenUnie samen, ongeveer ruim 10 jaar geleden, het initiatief namen in de Eerste Kamer voor een parlementair onderzoek naar het beleid van privatisering en verzelfstandiging. En daar is toen een buitengewoon kritisch rapport uitgekomen. Ja. Dus in de ChristenUnie zelf is eigenlijk al heel lang die discussie gaande van tegen dat neoliberalisme in ieder geval, tegen die marktideologie, en daar een alternatief voor bedenken van gemeenschapszin. Rentmeesterschap wordt dat dan genoemd. Goed voor het milieu, goed voor de schepping. Dat zit er denk ik al veel langer in. Ja, zeker. Ondanks dat ze dus in het kabinet Rutte zaten. Nou ja, dat is toch best wel lastig dan om terug te kijken natuurlijk. Zou ik me zo kunnen voorstellen. Maar misschien hebben ze zich dat... Het is ook niet voor niks dat ze zich daar toch altijd een beetje ongemakkelijk in hebben gevoeld. En die verantwoordelijkheid heel zwaar hebben gevonden. Wel genomen hebben. Ja. Maar binnen de ChristenUnie is natuurlijk ook niet voor niks gezegd de vorige keer. Dit keer pas laten we het zitten. Dit keer doen we niet mee in 2021. Mm. Overigens hebben we het regelmatig over links en rechts. Nauwelijks nog midden. CDA zou je nog een beetje midden kunnen noemen. Maar als we naar de peilingen kijken... Wie noem je het als je de BBB en het Nieuw Sociaal Contract... Ja, maar ik wil even over het CDA hebben. Oh, het CDA. Die glijden gewoon helemaal af. Is het einde nabij, denken jullie? Of is die partij nog op een of andere manier te redden? Nou, het duurt nog best lang, 22 november. Ja. Nog een beetje vroeg om dat te concluderen. Het aantal conventionele zetels, dat gaat wel in rap tempo naar beneden. Hoe komt dat? En je kunt ontkerkelijking zeggen, maar gaan we ook naar het einde van christelijke partijen, denk je, Nico? Nou, dus die zijn er echt nog wel een tijdje. Dat blijft ook nog wel bestaan. Ik moet nog zien of Bontebal met zijn CDA echt heel erg klein gaat worden. Ze gaan niet winnen, zeker niet. Maar 3 zetels lijkt mij heel erg weinig. Kijk, en iets van het christendemocratische denken zit natuurlijk ook nadrukkelijk bij Omtzigt. Ja. En misschien ook nog wel een beetje bij BBB. Ja. Dus dat christendemocratisch en ook het christelijk sociale denken... Ideologie die blijven al bestaan, bedoel je? Ja. Kijk, tegelijkertijd is het onder christenen in Nederland... lange tijd werd er gedacht... je stemt gewoon als christen op een christelijke partij. Dat denken, dat is echt wel losgelaten. Ja. Goed, dank voor jullie analyses... die niet altijd opbeurend waren, maar wel verhelderend. Dus dank aan Esther van Venema, psychiater Ronald van Raak... hoogleraar Erasmiaanse waarden aan de Erasmus Universiteit... en oud-SP-politicus en Nico de Feiter is hoofdredacteur van het Nederlands Dagblad. Fijn weekend alvast. Goed, wij gaan nog even een uurtje door met de focus op de sport. Formule 1 bijvoorbeeld, zometeen na 10. Graag tot zo. NPO Radio 1, deze week in de perstribune. Ik had wel tegen Mark Rutte gezegd dat ik een tijdje weg zou gaan. Parlementair journalist Frits Wester over politiek Den Haag... en zijn deelname aan expeditie Robinson. En ik zeg maar, mocht je nou van plan zijn het kabinet te laten vallen... wacht dan even tot ik terug ben. En dat heeft hij keurig gedaan. En toproeister Caroline Florijn. Tweevoudig wereldkampioen in een nieuw Nederlands record. Vorig weekend werd ze opnieuw wereldkampioen in de skiff. Je stond hier je hele leven in en als je dan wint... dan geeft dat heel veel tevredenheid. Frits Wester en Caroline Florijn. Zondag tussen 12 en 2 op de perstribune van Max. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.

Vraag nu de gratis brochure aan van Meubelzorg en ontdek alle modellen. Ga naar meubelzorg.nl. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Dean is 6 jaar oud. Vandaag zou hij willen dat het gisteren was. Niet omdat toen een vriendje kwam spelen of omdat hij jarig was, maar omdat Dean gisteren zijn potlood nog kon vasthouden. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl. Bij KPN vind je het grootste entertainmentaanbod op één plek. Van de Netflix-serie The Crown tot live eredivisie bij ESPN. En met de handige Mijn KPN-app zet je al je entertainmentabonnementen makkelijk uit. Of aan. KPN. Dat is entertainment zoals jij het wil. Kijk op kpn.com/entertainment. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Welkom terug. We gaan beginnen aan het laatste uur van Langs de Lijn en Omstreken. Hij won er nog nooit. En ook vandaag had Max Verstappen het niet makkelijk op het Formule 1-circuit van Singapore. Zometeen verslaggever Louis Dekker die ons bijpraat. De nieuwe bondscoach van de Spaanse voetbalvrouwen mag direct aan de bak. Want veel speelsters willen voorlopig niet meer uitkomen voor het nationale elftal. En hoe bijzonder is het dat vier zussen samenspelen in hetzelfde basketbalteam? Hoort u zo. Nu eerst, zoals gebruikelijk, het belangrijkste sportnieuws van vandaag. De Nederlandse tennissers hebben, zonder te spelen, zich geplaatst voor de kwartfinales van de Davis Cup. Door de overwinning van Finland op Kroatië is het Nederlandse team verzekerd van een plek bij de top 2 in de pool. Nederland sluit zondag de groepsfase af met een wedstrijd tegen het al uitgeschakelde Finland. En de Spaanse oud... Nou, ze spelen tegen Kroatië trouwens. Oh, echt waar? Ja, goeie correctie. Tegen Kroatië. Ja. De Spaanse oud-bondsvoorzitter Luisa Rubiales mag niet in een straal van 200 meter bij de Spaanse speelster Jenny Hermoso komen. Ook mag hij geen contact opnemen met haar. Maar Rubiales gaf Hermoso, u weet het, een kus naar de gewonnen WK-finale, waarna een golf van verontwaardiging losbarstte. De Spaanse internationals willen een cultuurverandering bij de bond en spelen voorlopig niet. We horen er zo meer over van onze correspondent Edwin Winkels. De voetballers van Ajax en FC Twente weten hun tegenstander in de tweede voorronde van de Women Champions League. Ajax speelt tegen het Zwitserse FC Zürich en Twente neemt het op tegen het Zweedse BK Häcken. Patrick Kluivert kan als trainer van het Turks Adana Demir Sport weer beschikken over Mario Balotelli. Italiaanse spits liet gisteren zijn contract ontbinden bij het Zwitserse FC Sion en keerde terug bij de Turkse club waar hij eerder zeer succesvol was. Hij scoorde daar 19 keer in 35 duels. En de 19e etappe in de Ronde van Spanje is gewonnen door Alberto Dainese. De Italiaan was in de sprint. Die werd ontsierd door harde valpartijen. Landgenoot Filippo Ganna te snel af. De Nederlander Marijn van den Berg werd derde en de leider van het algemeen klassement Sepp Kuss houdt de rode trui om zijn schouders. Jumbo-Visma-ploeggenoten Jonas Vingegaard en Primoz Roglic volgen op plek 2 en 3. En bijna een maand na het behalen van de wereldtitel heerst er nog altijd onrust in plaats van euforie bij de Spaanse voetbalsters. De kus van de bondsvoorzitter Luis Rubiales op de mond van speelster Jenny Hermoso, ook zei het net al, veroorzaakte een golf van verontwaardiging en houdt nog altijd de gemoederen bezig. Zo willen de kerstverse wereldkampioenen zich voorlopig helemaal niet meer beschikbaar stellen voor het nationale elftal. Contact met Edwin Winkels. Edwin, goedenavond. Goedenavond, Robert. Eerst even over gisteren, want gisteren had je geen nieuws. Dat vond ik erg bijzonder in deze situatie. Normaal was er elke dag nieuws. Ik miste je gewoon gisteren dat er geen nieuws was. Ik ben blij dat je weer in de lijn hebt. Voor het eerst in een maand. Ja. Soms denken dat het is afgelopen en dan is het volgende ochtend, zoals je zegt, is het dan toch weer nieuws. En zal het toch nog wel even doorgaan, denk ik. Ja, good for you. Je bent er weer. Waarom dit besluit? Waarom willen ze niet spelen? Zij zeggen, ze hebben een communiqué opgesteld. Het zijn 39 speelsters, waarvan de 21 van de 23 die wereldkampioen zijn geworden. Een paar konden ze daar niet in vinden. Ze hebben gisteren urenlang online vergaderd met elkaar, besproken wat ze voor beslissingen zouden moeten nemen. En de conclusie van de speelsters is dat de veranderingen die hebben plaatsgevonden. Je noemde het net al, dus de voorzitter, die Rubiales, die zelf is opgestapt. En eerder het nieuwe of tijdelijke bestuur van de bond, dat bondscoach Jorge Wilda vorige week heeft ontslagen. Ze zeggen dat is niet voldoende, opdat de speelsters zich op een veilige plek voelen, waar de vrouwen gerespecteerd worden, waar werkelijk ingezet wordt op het vrouwenvoetbal. Hmm. En waar wij op een maximale manier kunnen presteren. Ja. Dus zij zeggen van dit is niet, dit zijn een paar poppetjes die gevallen zijn. Maar het probleem bij die bond zit veel dieper. En we willen dat het eerst wordt opgelost. Dat ook andere mensen, daar zal het op neerkomen, daar in de hoogste organen van de bond moeten verdwijnen. Dat waren inderdaad allemaal vertrouwelingen van Rubiales. Of bijvoorbeeld nog de vader van Jorge Wilda, Angel Wilda, een oud-trainer die nog directeur vrouwenvoetbal is. Dus daar zullen ze wel op mikken. Ze willen dat dat eerst helemaal opgeschoond wordt voordat zij weer gaan voetballen. Je zult maar bondscoach zijn, Montserrat Tomé, die nieuwe bondscoach. En dan moet je je selectie bekend gaan maken voor de wedstrijd in de Nations League. Maar dan wil er gewoon heel veel niet spelen. Waar kan ze dan nu nog uit kiezen? De theorie is dat ze de hele selectie van onder 23... Spanje heeft hele goede jeugdselecties. Die hebben heel veel van de jeugd Europese en wereldkampioenschappen gewonnen de laatste jaren. Dus er komt wel wat aan. Maar bij de bond zijn ze ook niet gek en zij ook niet. Dus zij zou vanmiddag om 4:00 de selectie aankondigen voor de Nations League wedstrijden tegen Zweden volgende op de 22e, precies over een week. En Zwitserland even later. Dat is uitgesteld. Zij zou ook officieel gepresenteerd worden vanmiddag als nieuwe bondscoach. En de bond heeft gezegd, oké, wij willen toch eerst met de speelsters gaan praten. Vanavond een nieuw communiqué. Dat de bond zegt van, het is echt fundamenteel voor ons voetbal dat we de waardigheid en de geloofwaardigheid die wij verloren hebben na het WK door voorzitter Rubiales, dat wij die eerst gaan herstellen. Dus zij willen toch in gesprek met al die speelsters die nu in rebellie zijn. En dan wordt er misschien de komende dagen, dus we hebben dan weer nieuws, wordt er een selectie bekendgemaakt. Maar op dit moment kan het niet. En zelfs deze bondscoach, Montserrat Tomé, die was altijd de rechterhand van Wilda. Dus niet alle speelsters zijn even blij met haar. Zij zat ook te klappen voor zijn toespraak. Zou het kunnen, Edwin, dat er helemaal niet meer gespeeld gaat worden door Spanje? Sorry? Zou het kunnen dat er helemaal niet gespeeld gaat worden volgende week door Spanje? Nou ja, kijk, er is één groot probleem. Als de speelsters daadwerkelijk worden opgeroepen en ze weigeren te spelen, dan zijn er UEFA en FIFA-reglementen dat zij enorme boetes kunnen krijgen. En dat ze voor 2 tot 10 jaar geschorst kunnen worden als internationals. Dat willen ze ook niet. Dus in hun communiqué zeggen ze ook niet heel duidelijk van, wij zijn niet meer beschikbaar. Nee, alleen, ze stellen alleen maar eisen van, we willen nog steeds dat dit en dit en dit gebeurt. Omdat de situatie wordt opgelost. Dus ze vermijden echt het woord, we zijn niet beschikbaar. Dat kun je er wel uit herleiden. Maar wat ze niet willen is inderdaad die enorme boetes en schorsingen van de internationale bonden opgelegd krijgen. Dus ja, als zij geselecteerd worden, in principe als een speler, een speelster geselecteerd wordt, moet jij voor jouw land uitkomen. Anders wacht een grote schorsing. Dus daar zal het deze hele dit weekend al zal de druk over onderhandeld worden. Ja, dan ander nieuws van vandaag, dat is er nog rondom die voormalig bondsvoorzitter Rubiales. Die moest vandaag voor de rechter verschijnen. Ging ook over dat kusincident natuurlijk. Wat werd er in die rechtbank besproken? Nou, hij moest gewoon, dus hij was gedaagd. Het OM heeft hem aangeklaagd vanwege aanranding. Dat is die kus op het podium. En daarna ook wegens uitoefenen van dwang op Jenny Hermoso, omdat hij de dagen erna, de weken erna geprobeerd zou hebben dat zij haar verklaring zou wijzigen. En als beklaagde, zij heeft vorige week die aanklacht ingediend. Dus dat staat allemaal op schrift wat er is gebeurd. De rechter zal haar ook nog willen horen natuurlijk. Maar wilde eerst de beklaagde zijn versie laten vertellen. Hij was 40 minuten daar binnen vanmiddag. Zelf heeft hij er helemaal niks over willen zeggen. Zijn advocaten ook niet. Maar er komen inmiddels ook nu op het laatste moment al dingen naar buiten. Aan de ene kant dat hij vanzelfsprekend zijn versie vasthoudt van van dit was niet een ongewenste kus. Dit was een moment van euforie. Hij vroeg haar daar op het podium, kusje? Daar antwoordde zij niet op. Maar ja, hij zou dat als goedkeuring hebben beschouwd. En ontkent ook dat hij daarna Hermoso onder druk zou hebben gezet. Maar juist nu komt Spaanse radio Cadena Ser ook met informatie dat de rechter heel duidelijk vroeg naar bijvoorbeeld 4 personen binnen de bond die dagen daarna druk zou hebben uitgeoefend op Jenny Hermoso om haar versie te herzien en Rubiales te steunen. En dat blijken dus toch een beetje de mensen te zijn waar die speelsters nu ook zeggen van die willen we weg hebben. Het zit echt fout binnen die bond. Ja. Er zijn meer mensen bezig om Rubiales te steunen. Hij zelf heeft dus niks gezegd en kreeg te horen daarna de rechter wilde over nadenken. En wat jullie net zeiden, hij kreeg te horen dat hij zich niet op minder dan 200 meter van Hermoso mag begeven de komende tijd. En absoluut geen contact met haar mag opnemen. Bijvoorbeeld om haar toch weer onder druk te zetten. Ja. Goed, helder. Dankjewel, Edwin. Ook nog even melden dat de huldiging op dinsdag op het bordes van het Koninklijk Paleis ook niet doorgaat. Zijn we helemaal weer bij. We blijven in Spanje, want we gaan het hebben over de Vuelta. Hadden we het in het begin van deze uitzending ook al over. In Spanje sprintte Alberto Dainese naar de winst in de 19e etappe. Maar er wordt vooral alweer naar morgen gekeken, want dan is het weer klimmen geblazen. En het gesprek van de dag gaat gewoon weer over de 3 renners die de boventoon voeren. Natuurlijk nummer 1 Sepp Kuss, nummer 2 Jonas Vingegaard en nummer 3 Primoz Roglic. Zij vormen de top 3 en rijden natuurlijk allemaal voor Jumbo-Visma. Een ongekende de luxe voor ploegleider Grisha Nierman, die tegenover verslaggever Hancock niet veel prijs wilde geven over de tactiek voor de komende dagen. Nou, ik denk, wij maken afspraken en tactische plannen binnen deze ploeg. Die worden binnen de bus gemaakt en besproken. En ik ben in ieder geval niet degene die er zin heeft om met de media over te praten. Nee. Dus verhalen als er is consensus dat Kuss nu de ronde tussen aanhalingstekens mag gaan winnen. Die krijg ik bij jou niet bevestigd. Dat gaan jullie morgen en overmorgen zien. Hoe moeten jullie morgen koersen? Want het is natuurlijk, het is alleen maar op en af. De ene heuvel volgt de andere op. Hoe moet je dat doen? Nou, ik denk, voor ons hoeft het natuurlijk niet per se voor de overwinning te gaan. Er zijn misschien een paar andere ploegen die dat nog wel graag willen. Dat zou heel welkom zijn, want dan hoeven we niet de hele dag op kop te rijden. Ik denk, ondanks dat het echt een super zware rit is morgen met heel veel hoogtemeters, zijn het allemaal klimmen die onze mannen heel goed liggen. Ik denk met Robert, met Dylan, met Jan, Attila en Wilco hebben we gewoon echt 5 supersterke knechten. En zeker op dat terrein gaan ze heel goed uit de voeten kunnen. Zonder dat je hoeft niet volledig open te zijn, hoor, zoals je net zei. Maar hoe moeilijk is het de afgelopen week geweest om de neuzen dezelfde kant op te houden? Want ik kan me voorstellen, dit is een exceptionele situatie die je niet kan voorzien en waar je wel op moet handelen. Hoe ingewikkeld is dat? Ja, dat is zeker ingewikkeld. Want uiteindelijk komt natuurlijk iedereen hier naar de Vuelta om de Vuelta te winnen. We hadden eigenlijk uiteraard op meer tegenstand gerekend. Uiteindelijk blijken wij de beste 3 mannen in koers te hebben. En dat vraagt uiteraard veel coaching. Ja, heel veel coaching en heel veel begrip onderling en alles. Hoe vind je dat jullie daar tot nu toe doorheen gekomen zijn? Ja, ik denk dat we daar goed in zijn geslaagd. We staan 1, 2 en 3. Het allergrootste doel is deze ronde te winnen. Een droom is om met 1, 2 en 3 naar Madrid te komen. En volgens mij mogen we niet klagen. Ja, strijd tot het einde dus als een heuse broedertwist. En dat is volgens Jumbo-renner en knecht van de 3, Robert Geesink, ook best wel eens lastig. Ja, uiteindelijk zijn we het allemaal eenmansbedrijfjes. Die natuurlijk er zelf allemaal heel hard voor werken. Die dus heel hard moeten werken om op dit niveau te komen. Ja, ik zelf ook. Ik ben 3 weken met Primoz en die mannen weer op hoogtestage gegaan, weg van je gezin. Dat zijn allemaal opofferingen die je doet. En dat geldt net zo goed voor Primoz. Jonas die gaat nog heel erg lekker door op zijn tourvorm. Ja, en dan Sepp die natuurlijk zijn hele fietsende leven zo ongeveer in het teken van anderen gesteld heeft. En heel veel opgeofferd heeft al die jaren. Dus ja, dat is een hele ingewikkelde mix. En aan de andere kant hebben we daar ook wel weer een hele mooie balans in gevonden. Waarin die mix 1, 2 en 3 staat in de derde grote ronde van het seizoen. En Ja, ik bedoel, er komt nog een hele zware dag aan natuurlijk, maar ik heb heel veel vertrouwen in die drie jongens. Kun jij eens uitleggen wat we nou de afgelopen dagen gezien hebben en hoe het gegaan is? De Angliru-etappe en de etappe daarvoor. Ja, op de Angliru gingen Roglic en Vingegaard, op de dag ervoor ging Vingegaard. Gisteren was het eigenlijk, was er geen strijd, zeg maar. Is daar gesproken? Zijn er afspraken nu gemaakt? En zijn die afspraken nu helder? En wat zijn de afspraken? Ja, nou ja, lang verhaal kort. Het staat er natuurlijk, we staan er natuurlijk nu gewoon heel erg goed voor. En dat SEPTA staat is een gevolg van onze tactieken. Hè? Die etappe naar Gavalambra waar die wint, zetten wij na een hele lange start zeg maar, van bij wel 80 kilometer, zetten wij vier man in de kopgroep. Of weten we met vier man in de kopgroep zitten, die drie. Die rijden zich helemaal snot voor ogen en drie dagen ziek, zwak en misselijk op de fiets om SEPTA in positie te krijgen. Dat is gelukt. En ik denk dat we heel erg trots mogen zijn dat we dat nu in de luxe positie zitten. Dat we erover na mogen denken hoe het verder aan gaan pakken. En ook morgen zullen er nieuwe plannen gesmeed worden. Zei Robert Geesink in gesprek met verslaggever Hank Kok. En ver weg van Spanje, Rotterdam om precies te zijn, ging het vandaag ook over Jumbo-Visma. Alleen waren het niet de wielrenners die de aandacht opeisten, maar de schaatsers. Want bij de presentatie voor het nieuwe seizoen op het ijzer werd ook bekendgemaakt dat de wegen van de wieler en de schaatsploeg gaan scheiden. Vanaf 1 januari gaan ze los van elkaar verder. En dus werd er niet alleen vooruitgekeken, maar ook nog even teruggeblikt op een succesvol huwelijk. Locatie Rotterdam, een grote zaal in een gebouw van de hoofdsponsor. Op de achtergrond een muziekje, de presentatie begint. Zo, goedemiddag allemaal. Sowieso een mooie dag. Een beetje nazomer, zo kunnen we wel zeggen. Maar ook een mooie dag, omdat het eigenlijk de officiële kickstart is, of de kick-off van een nieuw schaatsseizoen. Daarnaast zal dit een dag worden met een verrassende wending. Er is nieuws dus. Jumbo gaat ook na 2024 door als sponsor bij het schaatsen. Opluchting bij de schaatsters, Antoinette de Jong. Heel veel contracten lopen ook af. Dus dat is natuurlijk ook altijd even zo'n jaar dat het al even spannend wordt. Maar het geeft natuurlijk wel veel rust en kunnen we ook gelukkig weer verder. Maar de schaatsploeg wordt wel definitief gescheiden van de wielerploeg. Thomas Krol daarover. Ik krijg heel vaak de vraag van buitenstaanders, hebben jullie veel contact met de wielerploeg, et cetera? En ja, heel eerlijk, eigenlijk niet zo. We opereren echt als twee aparte teams. We hebben natuurlijk wel fantastische fietsen die ook verzorgd worden door de wielerploeg. En daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Dat zal misschien veranderen, maar verder, ja, eigenlijk verandert er niet heel erg veel. En zullen de twee fantastische ploegen doorgaan, denk ik. De verschillende schaatsploegen werden vandaag gepresenteerd via een wandeling over de catwalk naar het podium. Het seizoen komt dichterbij en er is al veel arbeid verricht, zegt Antoinette de Jong. Mensen vragen altijd wel eens van, ja, vakantie, wat doe je in de zomer? Dan denk ik, ik werk me helemaal te pletter. Ik denk, dus natuurlijk, heel veel mensen hebben natuurlijk niet in de gaten hoeveel werk er bij je in stoppen. En ja, in maart toen het seizoen voorbij was, dan kijk je natuurlijk eigenlijk alweer uit, zeg maar, naar het nieuwe seizoen. En natuurlijk heb je dan wel even de tijd nodig om even tot rust te komen. En we zijn ook even op vakantie geweest. En, ook altijd wel weer de fiets meegenomen. En altijd wel weer de blik op het nieuwe seizoen. En het gaat goed. Ik krijg na het seizoen een paar weekjes om even op vakantie te gaan en niks met sport te doen. En dan begint eigenlijk de voorbereiding alweer. En we zitten nu in september en dan heb je echt al dik 5 maanden weer erop zitten. Dus heel veel ziet het normale publiek ziet er niet van. Maar er is heel hard getraind en dan kijk je natuurlijk altijd weer met vertrouwen de winter tegemoet. Jumbo-Visma kende een mooi schaatsseizoen, maar in topsport moet het altijd weer harder en beter. Krol en de Jong over hun ambities. Allrounden blijft voor mij heel speciaal. Wat ik nog niet heb is wereldtitel allround. Wordt natuurlijk super lastig. Maar het is altijd nog wel een groot doel voor mij. Het weken afstanden natuurlijk in Calgary. Het is natuurlijk een supersnelle baan. Ook Quebec, Salt Lake. Ik wil heel graag kijken wat ik op die banen kan. Ik weet wat ik nu op Lageland kan, maar ja, Hoogland is natuurlijk ook weer totaal wat anders. Het klinkt misschien een beetje abstract, maar ik moest gewoon fitter worden. Afgelopen winter wist ik dat ik niet op mijn best was om de strijd met een Jordan Stolz, om iemand te noemen, aan kon gaan. En dat moest gewoon beter. En dat is zeker voor een heel groot deel gelukt. Dus de basis is als het ware gelegd. En als het dan om toernooien gaat, wat springt er dan uit? Ja, dit is een heel mooie week afstand in Calgary. En is echt een inkoppertje, want iedereen gaat het waarschijnlijk zeggen. En dat wordt echt mijn speerpunt dit seizoen. En, maar goed, om daar te komen, daar is nog een hele lange weg voor te gaan. Met mooie NK's en World Cups op andere banen. Dus ja, daar gaan we eerst maar eens even flink hard rijden. Het was dus best feestelijk vandaag. Aan het begin van een nieuw seizoen is iedereen hoopvol. Tot slot, jullie hebben ook het nieuwe pak even aangehad. Is het echt nieuw? Is het wezenlijk anders? Nou, iets meer zwart. Oké. Okay. Verder niet zoveel. Nee, het is... Ja. Het zat goed en toen moest je over de catwalk. Ja, nee, we hebben het net uit de verpakking gehaald. En dan zit het altijd natuurlijk een beetje strak. Dus lekker zit het niet. Maar ik vind het pak mooi. En ik denk dat de sponsoren goed in uitkomen. Maar ook, het is natuurlijk ook iets meer zwart. Dus ook wel weer fijn. Ja, een bijdrage was dat van Martin Vriesema. Een nieuw pak dus, iets zwarter en met ruimte voor een nieuwe hoofdsponsor. Nu Jumbo stopt als voornaamste geldschieter. Vandaag was niet de beste dag uit het Formule 1 seizoen van Max Verstappen. Hij werd namelijk slechts derde en achtste tijdens de vrije trainingen voor de Grand Prix van Singapore. En Verstappen gaf zelf voor de microfoon van F1 TV ook toe dat het eigenlijk niet zo lekker ging. We'll try to of course improve, but it's quite a big gap. Are you surprised by how fast everyone else or how close everyone else is to you at the minute? Ferrari is very fast. I think we're just way worse than we expected. Ferrari was snel en wij waren slechter dan we hadden gedacht, zei Max Verstappen. Contact met Formule 1-verslaggever Louis Dekker. Louis, wederom goedenavond. Jij hebt die trainingen bekeken vanmiddag. Is dit nou een beetje zand in de ogen strooien van Verstappen of is die gewoon eerlijk? Nee, ik denk dat hij eerlijk is. Je weet het nooit. Maar het is natuurlijk een heel goed team. En dat team werkt gewoon door. Zij het niet op, misschien op het circuit, maar dan wel op de fabriek in Milton Keynes, waar al die data, al die rondjes worden geanalyseerd. Maar lekker ging het niet vandaag. En Verstappen kan niet zo goed acteren. Hij kan heel veel dingen goed, maar liegen en acteren is hij minder goed in. Het was gewoon een slechte dag. En het is wel het team dat dat recht kan zetten, hoor, binnen 24 uur. Maar dit zijn we niet gewend. Wat was er slecht aan vandaag? Hoe leg ik dat simpel uit? Een auto die lekker op de baan ligt, dan gaat het bijna vanzelf. Dat hebben we het hele jaar gezien met Verstappen, die zich bijna één voelt met die auto. Perez, zijn teamgenoot, heeft dat veel minder. Maar vandaag leken ze dezelfde problemen te hebben. Die auto glijdt alle kanten op. Coureurs voelen zich niet comfortabel. Wat gebeurt er dan? Als je niet 100% vertrouwen hebt dat het goed gaat, dan lever je snelheid in. Mm-hmm. En dus zitten de Red Bulls er ineens flink achter. Bijna een seconde. En dan kun je zeggen, het is nog maar vrijdag. En dat zeg je ook inderdaad vaak. Mm-hmm. Maar we hebben twee trainingen gehad. De eerste, die deed er eigenlijk helemaal niet toe, want dat was bij daglicht. Maar die tweede, die komt overeen met wat we in de kwalificatie en in de race gaan krijgen. Namelijk in het donker, andere temperaturen, andere omstandigheden. Dus ja, als het dan slecht gaat, is dat wel echt het slechtste moment om te voelen dat het slecht gaat. Dus er is zonder meer, om het met een cliché te beëindigen, zonder meer flink werk aan de winkel. Heeft het er ook mee te maken, je zegt die auto ligt niet lekker op de baan, maar misschien dat, je vertelde dat gisteren ook in deze uitzending, dat Verstappen eigenlijk niet zo'n hele goede track record heeft op dat circuit van Singapore? Nee, maar dat komt niet omdat het circuit hem niet ligt. Er is gewoon heel veel gebeurd. Het is ook een incidentrijke baan. Het is, je komt overal muren tegen als je pech hebt. En er gebeurt gewoon eigenlijk altijd wel wat in Singapore. En ja, dan krijg je ook gewoon dat je als coureur weliswaar heel veel invloed hebt. Maar als er dingen op de baan gebeuren, waardoor, ik noem maar wat, er een safety car op de baan komt die jou net even slecht uitkomt, ben je kansloos. Vorig jaar was hij in de kwalificatie eigenlijk bijna pootje gelicht door zijn team, omdat ze te weinig brandstof mee hadden gegeven. Dan heb je een slechte startpositie en dan rij je in Singapore, waar het lastig inhalen is in die krappe straten. Het is een soort modern Monaco, een moderne klassieker. Er kan wel ingehaald worden, maar makkelijk is het niet. En Verstappen heeft in zijn carrière in Singapore voortdurend tegenwind gehad. En ja, er kwam vandaag toch nog een dag bij, terwijl we toch allemaal de dag begonnen met het idee, ze zullen wel weer 1 en 2 zijn met 4 vingers in de neus. Nou, mooi niet. Het was Ferrari vandaag. Ja, zeker met Sainz en Leclerc. Het kan natuurlijk zijn dat Verstappen wat minder reed omdat hij wat afgeleid was. Listen again on the track. A smaller one this time. Okay, understood. Maybe Godzilla had a kid. Nou, ik kan niet helemaal goed verstaan, maar hij had het over varanen, geloof ik, hè? Zodat uit de kluiten gewassen hagedissen die op het circuit waren. Ja, dat zijn beestjes die jij op de N201 straks niet tegen wil komen. Maar dat gevaar loop jij niet, maar in Singapore wel. En dat zijn, ja, dat zijn een soort mini-krokodilletjes, zeg maar, hè? Hoe moet je dat nou uitleggen? Hele, als ik zeg hagedis, denk je, het valt wel mee. Maar het valt helemaal niet mee, want het zijn hele grote hagedissen. En die lopen gewoon daar over te steken. Dat gaat ook allemaal redelijk in de slakkengang. En die beesten laten zich ook niet gek maken door 20 Formule 1-coureurs. Dus ja, het ziet er grappig en gevaarlijk uit. We hebben ervaring met dit soort dingen. In Canada, Montreal, heb je de bosmarmot. Die ook altijd bij exit pitlane zijn thuis heeft. En af en toe daar de baan oversteekt. Je vraagt je af en toe af, hoe is het mogelijk? Maar ja, de natuur wint het gewoon soms van de Formule 1. Hier ook. Mm. Ook wel geruststellend. Maar ja, ik kan één geruststellende conclusie trekken. Althans, ik durf het bijna niet hardop te zeggen. Want dat is de goden verzoeken. Maar ik heb me laten vertellen. En ik ben er vaak genoeg dichtbij geweest bij die beesten. Maar dat ze net als jij en ik. S'nachts en s'avonds rustig aan gewoon binnen gaan zitten. En niet aan de wandel gaan. Dat doen ze vooral overdag. En dat klopt wel bij de theorie. Want dat fragment wat je net hoorde, alle coureurs en engineers waren met elkaar aan het praten over overstekend tropisch wild. Ja, dat was in de eerste training. Toen was het nog daglicht. Dus toen dachten die beesten, laten we eens gaan stappen. Dat schijnen ze in donker niet te doen. Nou, laten we het maar hopen, hè, dan. Ja, zeker. Goed, dankjewel voor nu. We zijn bijgepraat. Morgen ongetwijfeld meer. Verslaggever Louis Dekker. NPO Radio 1. 1 voor half 11, Ewout de Jong en het NOS-journaal. De fossiele sector krijgt nog meer geld dan gedacht aan subsidies. Bijna 40 tot ruim 46 miljard euro, blijkt uit uitgelekte Prinsjesdagstukken. De hoogste schatting van fossiele subsidies tot nu toe was 37,5 miljard. Het is dus 40 tot 46 miljard. Die kwam van milieuorganisaties die er al enige tijd actie tegen voeren. De FIOD heeft 2 Nederlanders opgepakt die de sancties tegen Rusland zouden hebben omzeild. Een van hen werkte bij Defensie. Ze zouden via tussenlanden onder meer vliegtuigonderdelen, wapens en munitie hebben verkocht aan Rusland. Bij huiszoekingen is onder meer een kwart miljoen euro aan contanten gevonden. Commissaris van de Koning van Gelderland, Berends, en een aantal van zijn naaste medewerkers worden beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Dat schrijft de Gelderlander. De krant heeft onder meer met ambtenaren gesproken en een medewerkersonderzoek ingezien. Berends zelf ontkent het wangedrag. En de tekstschrijver van de wereldhit Volare is overleden. De Italiaan Franco Migliacci schreef het nummer in 1957... samen met zanger Domenico Modugno. Het nummer wordt gezien als een van de bekendste en beroemdste Italiaanse nummers die ooit zijn gemaakt. Franco Migliacci is 92 jaar geworden. Langs de lijn en omsteken. Voor de basketbalsters begint morgen het nieuwe seizoen in de nationale competitie. En alle ogen die zullen dan gericht zijn op titelverdediger Grasshoppers, die opnieuw een gooi zal doen naar het landskampioenschap. Maar er is meer, want op het wedstrijdformulier zullen ook de namen prijken van een opvallend viertal van de basketbalclub uit Katwijk. We beginnen heel relaxed allemaal, verspreid je over de zaal. Dribbel, drop. Dribbel, drop, voeten wijd naar schouders. Axel Gouw is het type trainer dat de oefeningen graag zelf voordoet. Volgende, between the legs, jab, zijn, push-out behind the back. Maar als de oefeningen ingewikkelder worden... Karin, jouw move. Laat hij dat toch maar over aan zijn sterspeelster en international Karin Kuyt. Ja, ze heeft een betere techniek dan ik, dus dat is ook de logische keuze om het voor te doen. Maar zij oefent alles in de vrije tijd ook. Dus het ziet er ook nog eens een keer perfect uit als zij het doet. En dan hebben al die kuitjes trouwens. Dat is iets wat ze allemaal wel gemeen hebben. Alle kuitjes? Ja, alle kuitjes. Want bij Katwijk spelen dit seizoen 4 zusjes Kuyt. Ik ben Fleur. Ik ben Sonja. Ik ben Karin. En ik ben Ilse. Ik ben Ilse. Sorry. Ah, de sfeer zit er al goed in. 4 zusjes, dat is best wel bijzonder. In 1 team, toch? Vinden jullie dat zelf ook? Ja, ik vind het heel bijzonder. Voor mij stond hij ook al een lange tijd op mijn wensenlijstje. Maar door omstandigheden, elke keer iemand weg. Buitenlandse avontuur, hè? Ja, onder andere op Fleur in het 3-tegen-3-programma. Kwam het er gewoon niet van. En nu zijn we voor het eerst zijn we samen. Afgelopen week was het dan eindelijk zover in de strijd om de Supercup. En daarbij zette Gauze meteen maar alle vier vanaf de start in het veld. Ja, ik zag dat voor me. En het is ook iets waar zij van mogen genieten. Dat denk ik dan eigenlijk. Dus als er de mogelijkheid er was, dacht ik. Maar het past ook nog in mijn spelbeeld eigenlijk, hoe ik het zou willen. En als laatste dacht ik van ja, we kunnen het maar zo snel mogelijk uit de weg hebben. Dan zijn ze eraan gewend. Je doet deze ook cross. Ja. Dus dan wordt het cross. Ja. Op de training blijkt hoeveel energie de kuitzusjes, maar ook de rest van het team steekt in het aanscherpen van de technieken. Boom, perfect. En dat is typerend voor het Katwijkse basketbal-DNA. Als andere spelers tegen, of andere teams tegen Katwijk spelen, dan weten ze, maar ze kunnen allemaal schieten. Ze kunnen allemaal drijven, ze kunnen allemaal heel goed 1 tegen 1 spelen. Dat weet je eigenlijk, dat als je tegen Katwijk speelt, weet je dat je dat gaat krijgen. En de zusjes Kuit, die hebben dat hoog in het vaandel dus ook. Ja, 100%. Ja, ze zijn wel allemaal verschillend trouwens. Qua speelstijl en qua persoonlijkheid. Dat maakt het ook wel mooi. Nou, vertel maar dan. Wat zijn die verschillen? Ze gaan elkaar voorstellen. Fleur begint. Sonja is eigenlijk een beetje hetzelfde op het veld als in haar persoonlijke leven, vind ik. Heel betrouwbaar, loyaal. Klinkt als een perfecte teamgenoot. Ja, vind ik wel, ja. Ja, tuurlijk wel wat dingetjes waar ze aan kan werken. Maar... Oh, vertel. Nee, ik ging alleen over de kwaliteiten. Oh. Oké, Sonja, dan mag jij over Karin wat vertellen. Wat voor teamgenoot is zij? Nou, Karin is echt de leider op het veld, zeg maar. Ze speelt ook point guard. Nou ja, als eerstgeborene moet je ook een beetje de leiding over je zusjes nemen. En dat zie je ook terug op het veld, dat ze dat doet. Dus dat is wel heel leuk om te zien. En heel fijn om in je team te hebben. Karin, kijk jij naar links. Daar zit Ilse is volgens mij het lachenbekje, klopt dat? Ja, Ilse is gewoon een beetje zenuwachtig. Nee, ja, Ilse, ik denk van ons vieren de meest talentvolle. Op sommige gebieden, hè? Don't worry. Met Ilse, als je de bal geeft, ik weet gewoon dat zij een goede actie gaat maken. Of dat ze gaat scoren of iemand anders laat scoren eigenlijk. En als zusje, ja, het is, je ziet er nog als jong meisje, maar dat is ze helemaal niet meer. Dus ik vind het heel leuk dat onze relatie eigenlijk jongste zusje, dat naar vriendinnen is gegroeid. En dat vind ik heel leuk. Zusjes, vriendinnen, teamgenoten. Ja, dan maken we het kwartet even vol met Ilse over Fleur. Ik denk dat Fleur heel erg voor het team werkt. Ze kan heel goed creëren. Wel echt een leider op het veld, vind ik. En ja, buiten het veld heel zorgzaam, betrouwbaar en heel lief. Team! Ja, heel lief, maar ook heel ambitieus. Ja, natuurlijk alle prijzen die er zijn pakken. Ik denk dat het ook wel een realistisch doel is voor ons team. En de eerste prijs is dus al binnen, de Supercup. Met inderdaad vier zusjes vanaf de start samen in het veld. Ja, nee, zeker. Toen liepen we ook helemaal uit. Nee, grapje. Nee, met Kuit loop je uit. Ja, die houden we erin. Dat was een reportage van Jan Kees van der Kun. Grasshoppers dan opent morgen de competitie tegen de buren, want ze spelen tegen Leiden. Nou, voordat we zometeen ons gaan storten op de naderende vijfde speelronde in de Eredivisie en die gaan voorbeschouwen met Ragnar Niemeyer. Eerst even een uitstapje naar de Engelse competitie. United alweer een paar dagen bezig en houdt de gemoederrecht ook op allerlei manieren bezig. De coach Erik ten Hag haalde deze dagen onder andere de headlines door buitenspeler Sancho buiten de selectie te laten. Daar zei hij vandaag op de persconferentie voor duel met Brighton en Hove Albion het volgende over. Oh, I think everything is set. So, and as I said, squad is strong. Squad is in good spirit, good mood. Go into the game. It doesn't feel as though it's a good mood when you consider the Jadon situation. Anthony obviously is not available to you. How can the squad be in? They are very good because, yeah. You have sometimes setbacks in seasons. Players are injured or other reasons. They're not available. And therefore, you construct a squad. And the squad is very good. Kort samengevallen, alles is er al over gezegd en de sfeer is goed. Volgens Ten Hag is niks aan de hand, maar schijn bedriegt. Geert Langendorf, onze correspondent aan de lijn. Geert, goedenavond. Goedenavond. Speelt Ten Hag nou mooi weer? Is er echt meer aan de hand? Ja, er is zeker meer aan de hand. Je kan het eigenlijk al af horen. Aan het feit dat hij de naam Sancho niet eens noemt. Sancho die werd Hij is echt een persona non grata geworden bij de club. En dat is voor Ten Hag echt een hoofdpijndossier. Een kleine schets van wat er gebeurd is. Net voor het duel met Arsenal. In het slot met 1-3 verloren door Manchester United. Werd gevraagd waarom Sancho niet bij de selectie zat. En toen reageerde Ten Hag. Hij heeft niet goed getraind. En daarom heb ik hem niet opgeroepen. Ja. En vervolgens heeft Sancho op Twitter uitgehaald naar Ten Hag. Dat het allemaal onzin was en dat hij de zondebok zou zijn. En vervolgens weigerde meneer Sancho excuses te maken. En werd hij uit de selectie gezet. Hij treedt nu alleen. Ja, ja. Misschien wil je even een paar meter van de dames gaan staan die zo ongeveer in een huisje staan, denk ik. Of je zit op een verjaardag. En, of zijn ze een goede analyse hebben? Ja, dat kan ook. Ja, dat kan ook. Maar even, want Sancho, ja. Het was nooit een goed huwelijk, hè? Ik geloof dat hij al van Sancho af wilde. Afgelopen transferperiode. Het is niet echt een gelukkig huwelijk, toch? Nee, totaal niet. En hij heeft het echt heel erg geprobeerd. Hij heeft bij hoge uitzondering heeft hij Sancho volledig uit de wind gehaald vorig jaar. Door hem in zijn eentje en met een aantal bevriende trainers van Ten Hag te laten trainen bij OJC Rosmalen in Nederland. En dat bleek achteraf en niet alleen om fysieke redenen te zijn, maar ook om mentale redenen. En vervolgens komt hij dan terug en dan blijkt dus, dat hoor je bij de club, dat hij heel vaak te laat komt. Dat ze allerlei programma's in het leven hebben geroepen om hem in het gereel te houden. En dan bij het minste of geringste gaat hij toch weer over de schreef. En als er dan iets van gezegd wordt, door Ten Hag in dit geval. Dan keert hij zijn kont tegen de krip. Ja. Dus het is echt moeilijk. Wiens kant wordt er nu gekozen door bijvoorbeeld de tabloids in Engeland? Nou, de tabloids die trekken voornamelijk ook de vergelijking met Alex Ferguson. Alex Ferguson stond natuurlijk bekend als de man van de hairdryer, die als het moest flink kon uithalen naar spelers als ze dachten dat ze groter waren dan de club. Beckham is er een bekend voorbeeld van. Die kreeg een schoen naar zijn hoofd en liep vervolgens met een grote pleister over zijn oog. Maar ook Jaap Stam bijvoorbeeld, die heel snel verkocht werd aan Lazio toen bepaalde passages in zijn biografie Ferguson niet aanstonden. En de vergelijking wordt gemaakt. Eindelijk is er bij United weer een trainer die mogelijk kan tippen aan Ferguson. Nu moet hij ook laten zien dat hij dat waard is. En dus zich niet laten kennen en zich zeker niet laten coïneren door een speler. Ja, nou ja, goed. De krediet heeft hij dus nog wel, maar hij zal wel moeten gaan presteren. Dat is wel duidelijk. Dan nog een ander probleem. Anthony die is er niet bij omdat hij beschuldigd wordt van mishandeling van onder andere zijn ex-vriendin. Er zijn problemen achterin. Komen hierdoor die sportieve ambities van United alweer een beetje in gevaar? Of valt het wel mee? Nou, absoluut. Die komen zeker in gevaar. De blessuregevallen achterin zijn behoorlijk. Een nieuwe aankoop, Mason Mount is nog niet helemaal fit. Amrabat kan nog niet meedoen, noem maar op. En nu zitten ze rechts voorin, zitten ze echt met een probleem. Anthony kan niet spelen. Sancho zit niet bij de selectie. De mogelijke vervanger, Amad Diallo, die sukkelt ook nog met een blessure. En dan blijft alleen Facundo Pellistri over, die 6 keer in de Premier League heeft gespeeld. 21-jarig talent uit Uruguay. Ja. Dus het wordt schipperen voor hem, maar er zijn wel alternatieven. Hij kan bijvoorbeeld op die positie zou die Bruno Fernandes de aanvoerder kunnen zetten. Of Rashford. Of het Argentijnse wonderkind Alejandro Garnacho. Dus hij heeft wel opties, maar er mag niet heel veel meer gebeuren. En de prestaties moeten wel zo langzamerhand wel gaan komen. Want iedereen weet bij United, zelfs Ten Hag, hoe goed hij er ook op staat. In je tweede seizoen moet je wel zorgen dat je bij de eerste 4 komt. Want anders gaat ook bij hem op een gegeven moment langzamerhand het zwaard van Damocles boven hem hangen. Ja, goed. Helder. Je blijft het voor ons volgen. Dank je wel voor vanavond. Geert Langendorf was dat over de situatie bij Manchester United. En van de Engelse competitie gaan we weer naar de Nederlandse. Want de Eredivisie gaat weer beginnen na de interlandbreak. Speelronde 5 staat voor de deur. Gaan we, zoals eigenlijk iedere vrijdag, doornemen met onze commentator Ragnar Niemeyer. Goed dat je er bent weer, Ragnar. Laten we beginnen met het weekend van Stijn tegen Stijn. Ajax speelt tegen FC Twente. En Maurice Stijn die gaf een interview vandaag aan Ajax TV, het clubkanaal. Dus ja, hoeveel dat een interview is, dat mag dan iedereen zelf uit bepalen. Een soort DDR. Precies. Nou. Ja. Jullie mogen krijgen minder toegang tot hem, toch? En dat doen ze zelf, maar... Nou ja, je had graag Marie Stijn zelf, denk ik wel, wat vragen willen stellen. Ja. Hè, na het interland voetbal en de onrust die er natuurlijk is geweest. Hè. Maar ja, hij kwam met een bandje van een minuutje of twee. Nou ja, dat zijn 2 minuten van je leven die je niet meer terugkrijgt. Hè, met een hoop onzin. En in de gedachte denk ik dat je daarmee een conflict tussen de TD en de trainer uit de wereld kunt helpen. Technisch directeur misting dat. Ja, zeker. Hij heeft natuurlijk nogal wat gezegd. Hè? Dat ging over de kwaliteit van de spelers die toch voor een heel groot gedeelte uit de koker van de TD kwamen. Had het erover dat hij hoopte dat de spelers goed genoeg zouden zijn. Dat ze zouden brengen wat Sven van ze verwacht. En buiten Zoetalo, die dure centrumverdediger uit Kroatië, moest blijken of de rest aanwinsten zijn. Je kunt je voorstellen dat Stijn en de TD niet met een lekker gevoel op vakantie zijn gegaan. Want ze zijn allebei eventjes weg geweest. Stijn schijnt altijd naar Ibiza te moeten. Hè. Dat is in het verleden ook al een aantal keren gebeurd. Hij was daar met zijn zoon en met zijn dochter, dus ook met Sam, op Ibiza, die hij dit weekend gaat tegenkomen. Overigens, zijn dochter heeft meer volgers op Instagram dan Sam. Dat is ook heel bijzonder. De reden vindt u online. Maar goed, laten we even luisteren naar wat Stijn zei over dat conflict met Mislintat. Nou goed, ik denk dat je dat ook allemaal in de juiste context moet zien. Ik merk heel erg dat bij heel veel mensen de context volledig weg wordt gelaten. In mijn optiek was het allemaal niet zo heel erg spannend. We hebben ook daarna gewoon, want het zijn allemaal wildwestverhalen, we hebben gewoon constant contact gehad, Sven en ik. Hij is op vakantie geweest, ik ben een paar dagen weg geweest. Afgelopen, wanneer was het? Donderdag. We hebben elkaar voor het eerst gezien, hebben koffie gedronken en hebben we de draad gewoon weer opgepakt. Dus dat is allemaal niet zo groot. En vervolgens werd hij natuurlijk helemaal doorgezaagd door de journalist van Ajax TV. Maar hoe luister jij hier naar, Ragnar? Onze oud-collega notabene. Dit is natuurlijk een broodje aapverhaal. Dit zit heel diep. En dit is hetzelfde als dat je mij als chef meeneemt naar de collega's van RTL. En dat je vervolgens gaat zitten afgeven dat het daar allemaal niks is of zo. Hè? Zomaar even een vergelijking uit de losse pols. Ja, dan zal zo'n figuur toch denken, nou, aan jou heb ik een fijne. Dat is een heel gek verhaal wat natuurlijk nog door de hele club Ajax heen gaat. En hij zal moeten winnen. Hè. Er zit een programma aan te komen de komende weken. Een programma aan te komen wat lood en loodzwaar is. Dat begint met Twente uit. Nou ja, we zeiden al Stijn tegen Stijn. Dan Olympique Marseille in Europa. En dan thuis tegen Feyenoord de klassieker. Ja, je moet er voor Stijn niet aan denken dat 3 nederlagen gaat opleveren. Want dan wordt het vanzelf onrustig. Hij is weliswaar aangetrokken door Mislintat. Maar zal toch nu ook in Amsterdam moeten gaan overperformen. Ja, en laat het maar zien met al die spelers. Zondag tegen Twente. Durf je te zeggen dat Twente favoriet is? Ja, in mijn ogen misschien wel. Want Twente is een betere ploeg dan Fortuna Sittard. Een betere ploeg dan Excelsior. Hè, tegenstanders waar Ajax punten tegen heeft laten liggen. En wat weten we hè, van Avila, van Gai, van Sosa, Mansverk. Ja, Mika Tatsen, Akpom hebben we 1 keer zien spelen. Dat zijn spelers van Ajax, hè? Dat zijn Ajax-spelers. Ja. Ja, vroeger hoefde hij dat er niet bij te zeggen. Dan dacht je, Tadić, dat gaat over Ajax. Ze hebben Karel Eiting trouwens bij Twente. Dat is aardig, die gaat voor het eerst minuten maken. Daar mag je wel van uitgaan. Uit de Ajax-opleiding? Ja, uit de Ajax-opleiding. En speelt een prominente rol ook in de soap bij de Tros nu over Volendam. Waar hij er overigens erg goed vanaf komt, vind ik als aanvoerder. Maar dat terzijde. En die kennen ze nog in Amsterdam, want vorig jaar was het in die wedstrijd tegen Volendam, dat was het bruggetje. De bal van de flank, die werd gegeven door Eiting. En Mirani kopte hem erin. En dat was puntenverlies tegen Volendam. Daar krijgen ze mee te maken, de grote Karel Eiting. Ja. Je wilde nog iets van Oosting laten horen, volgens mij, of niet? Ja, laat maar even luisteren, want het gaat ook over wie is de favoriet. Ja. Dat werd me net ook gevraagd. En of, ik vind van niet. En ik spreek mezelf een beetje tegen, want ik vind namelijk in de grolswesten zijn we altijd favoriet. Alleen, er zijn ook clubs en teams in Nederland die gewoon ook goede spelers hebben. En daar is Ajax ook één van. Ik vind dat Ajax goede spelers heeft. En, uiteindelijk, ik vind dat wij een goed team hebben. Dus dat is wel mooi om naar te kijken van hoe we dat zondag kunnen gaan doen. Ja, het wordt dus een interessante week. Hij kent ook die spelers al. Dat is pure winst natuurlijk. Hij weet al dat ze heel goed zijn. Dus nou ja, de ideale trainer zit misschien wel in Enschede. Ja, kijken ze in Amsterdam misschien wel verlekkerd naar. Die zullen ook verlekkerd kijken naar Eindhoven. Want bij PSV gaat alles voor de wind. Alles nog gewonnen in de competitie. En dus was het voor Noah lang hoog tijd om zijn eerste single te droppen. Ja, Noah no op je feestje. Noah no zit voor K op je feestje. Noah no op je feestje. Noah no zit voor K op je feestje. Moeten we dit vaker gaan draaien op Radio 1, Ragnar? Dat weet ik niet, maar ik weet wel dat ze er bij PSV inmiddels wel over denken om dit misschien bij doelpunten van hem te gaan draaien. Je zou wel kunnen zeggen, je doet het pas bij zijn 7e doelpunt. Het is immers niet Noah No 7K, het is niet voor niks. Maar ja, het is zo'n earworm. Ik heb hem even helemaal zitten luisteren. Het is wel legendarisch als je dit straks hoort in dat stadion. Ja, hij gaat echt in je hoofd zitten. En waarom niet? Vroeger zou ik gezegd hebben, ja, ga voetballen, hou je daarmee bezig. Maar het is een vrije jongen, die moet je lekker zijn gang laten gaan. En daar wordt hij vast niet minder van. En volgens mij zijn ze bij PSV ook vrij relaxed. Want ja, Peter Bos werd er ook naar gevraagd vandaag op de persconferentie. Natuurlijk een beetje als grapje. Maar goed, laten we even luisteren. De reactie van de trainer van PSV op die single. Nou, ik denk misschien wel een relatiekorting te kunnen krijgen. Ik vind 7K wel veel geld, eerlijk gezegd, toch? Oh, daar staat de 7K voor, ja. Dat weet ik niet, dat kan ik me voorstellen, misschien. Weet ik niet. Ja, maar ja, ging erover als Bos een feestje zou gaan geven, dan had hij wel het idee dat hij hem voor een bepaalde voordelige prijs kon krijgen. Ja. Goed, nou, Focus Voetbal Feyenoord. In aanloop naar het duel met Heerenveen, spitsenprobleem. Jiménez. Dan heb je toch geen spitsenprobleem, dan heb je toch Jiménez. Ja, maar die is wel laat binnengekomen, heet dat tegenwoordig. Hè? Dat is zo'n woord wat je steeds hoort, binnengekomen. Hij is interland voetbal gaan spelen met zijn land Mexico. Volgens mij, als ik het goed begrepen heb, wel business class teruggevlogen. Een soort speciale training, speciaal trainingsregime om dan weer je lijf daaraan te laten wennen. Want ja, Slot zegt ook wel van, hè, dat is toch wel ingewikkeld met zo'n tijdsverschil om dat te overbruggen. En dan had je natuurlijk ook nog die Ueda, de Japaner. Die speelde tegen Duitsland, dat maar weer eens een keer verloor van Japan. Hij scoorde overigens ook nog, bondscoach ontslagen, maar dat in de kantlijn even van dit verhaal. Niet inzetbaar tegen in de Champions League. Jiménez is daarin 2 wedstrijden geschorst, dus zo heb je 2 dure goede spitsen. En zo heb je ze niet. Luister maar even naar Arne Slot op de persconferentie van vandaag. Maar bij Ueda baal je natuurlijk wel extra. Niet in de laatste plaats. Niet zozeer voor het weekend. Alhoewel elke speler die je mist is vervelend. Maar ja, een van de redenen om zoveel geld uit te geven aan een spits was ook om die eerste 2 wedstrijdschorsing van Santiago op een goede manier in te vullen. Was niet de enige reden, maar wel één van de. En dan is het wel balen dat hij en dit weekend niet kan invallen en dinsdag niet kan spelen. Ja, lijkt het Ueda toch wel een beetje kwalijk te nemen. Ja, dat is heel gek, hè. Het klinkt, ik hoorde het vanmiddag live, want ik heb de hele persconferentie via internet gekeken. Dat biedt Feyenoord aan. Dat is wel makkelijk als je in je eigen woonkamer zit. Ik heb dat ook gehoord. Ik dacht, ja, wat wil hij daar nou precies mee zeggen? Ik denk dat dat een beetje een onhandige intonatie van zijn zin is. Dure speler gekomen uit België. Voetballers raken geblesseerd en ook spitsen. En ook bij Feyenoord. En ook wel eens 2 tegelijk. Moet ik nog even doorgaan. Mm-hmm. Dus ja, pech hebben. Maar ze hebben wel opties, hoor. Ze kunnen met Paciao iets doen met die Ivanusek of zo. Die spits. We moeten toch even zoeken. Nog die ene, die derde spits van Feyenoord. Ja, die. Ja. Nog even over FC Utrecht hebben dan. Want daar gaat Ron Jansen debuteren op de bank als hoofdtrainer. In ieder geval bij Utrecht. Jij sprak hem vandaag en je constateerde iets in de loopbaan van Jans. Nou ja, ik heb in ieder geval geconstateerd dat we tegenwoordig dorpsgenoten zijn. Oh, ja. En waar wil je dan vertellen waar Ron Jans woont? Nou, laten we dat nou niet doen. Okay, maar nee. Hij heeft een goed hotel, is op zoek naar een huis, is nog niet in de binnenstad van Utrecht geweest. Nu snap ik het, ja. Maar we zitten 3,5 kilometer uit elkaar, dus ik zit te denken om maar Ron een keer te vragen of hij een keer in dat hotel een satéetje friet misschien wil eten. Want die zit daar ook maar in zijn eentje. En Mario zit nog steeds in Tina. Carlo. Maar hij straalde. Dit zegt een beetje iets over het sfeertje ook, hè, wat daar vanmiddag op het trainingscomplex hing. Ja, heel veel energie straalt hij uit. Heel veel zin heeft hij erin. Heeft met alle spelers gesproken, gevraagd ook. Hè, dat vinden spelers fijn. Op welke positie wil jij zelf spelen? Waar vind je jezelf goed? Hè? Dus kijken vanuit de voetballer hoe of wat. En die spelers zeggen ook van ja, god, het is toch nieuwe energie. Het is duidelijk. Dat is het verhaal. Maar aan de andere kant, het is ook wel de allereerste keer dat de man naar het Westen komt. Hè? Ik bedoel, hij heeft zelfs in het Verre Oosten in Japan ooit nog gevoetbald. In het Zuiden bij Rode JC gevoetbald. Maar voor de rest toch vooral Emmen gewerkt, Groningen, Heerenveen, Zwolle. Die clubs, dus ik wilde eigenlijk wel eens weten van, is dat nou nog een dingetje dat je toch naar rondkomt naar het Wilde Westen? Alleen, ik zei dat hier ook en toen zeiden ze zelf, ja, wij zijn eigenlijk het midden. We zitten niet in de Randstad. Ik weet niet precies hoe dat zit, maar ja, ik ben wel eigenlijk van het noorden en het oosten. Als je kijkt bij de ploegen die ik heb gewerkt, dan waren dat lang niet altijd Groningers of Drenthe of Fries of Tukkers. Maar er zaten ook heel veel Westelingen bij en buitenlanders. Dus nee, daar ben ik ook niet totaal niet bang voor. En ik voel me ook helemaal niet een provinciaal of zo. Nee, nou, dat heb ik hem ook zeker niet in de mond gelegd. Nee, een provinciaal, absoluut niet. Ik heb hem wel even uitgelegd en daar was gelukkig de perschef van Utrecht het mee eens dat Utrecht ook wel degelijk Randstad is, want daar werd wat aangetwijfeld door Ron. Okay. Nou, als nieuw dorpsgenoot geef jij hem gewoon een rondleiding. Ja, en Ron is natuurlijk van het Duitse, leraar Duits en zo, dus dat is toch iets anders dan leraar Randstad. Tot slot, op welk duel verheug je het meest? Nou ja, ik ga morgen zelf naar Utrecht en ik ben wel heel benieuwd. Puntloos, 1 doelpunt gemaakt, dubbele cijfers tegen. Hij heeft meer doelpunten beloofd in thuiswedstrijden. Dit is weliswaar in Almelo. Maar ik wil dat wel eens zien, hè, want ja, al die mooie woorden zijn prima. Maar ja, Heracles uit is gewoon een lastige wedstrijd. Daar gaan veel punten, ploegen punten laten liggen. En ik denk misschien, ja, hij toch ook wel, maar... Goed, fijn dat je hier was. Veel plezier dit weekend en tot volgende week. Ja, overigens in de eerste divisie Groningen in eigen huis onderuit tegen ADO 0-1. Roda won in eigen huis wel met 3-0 van Telstar. Den Bosch, MVV en Helmond Sport tegen Top Os zijn meerdere keren stilgelegd omdat de dingen op het veld werden gegooid. Beide wedstrijden werden uitgespeeld. Maar in Helmond was het publiek niet meer welkom naar de hervatting. Overigens heb ik nu niet de uitslag genoemd. Die ga ik even opzoeken. Kom zo meteen terug. Ja, dat is goed. Gaan we het ondertussen nog hebben over die speciale uitzending op televisie voor Marokko ter ondersteuning van de aardbeving daar, of de hulp naar die aardbeving. Hadden we het eerder vanavond ook al over. Spreken nog een keer met een van de initiatiefnemers, Sahil Amaraisa. Sahil, nog een keer goedenavond. Hoe is het gegaan? Giro 6868. Hey! Dan begin ik even mee. Je hebt echt goed dat we nog even geoefend hebben tegen 9 uur. Want het is de hele avond nu goed gegaan natuurlijk. Ja, absoluut, het is de hele avond heel goed gegaan. Nee, het was prachtig. Dus ik adviseer ook om even terug te kijken nog. We hebben heel veel verhalen vanuit de diepste plekken binnen in de Atlasgebergte gehoord. De liveverbinding was geweldig. De muziek was echt heel goed. Dus de sfeer in de studio. Het was harmonieus. Het was ook verdrietig, maar op een hele mooie manier. Ja. Welk verhaal trof je het meest, Sahil? Er waren verslaggevers, correspondenten, die hadden het over moeders en vaders die hun kinderen kwijtraakten onder de gesteente. Of andersom, kinderen die wisten dat hun moeders onder het gesteente lagen en dat het te laat was. Of we hadden Abi Al-Ghoum in de studio en diens vader was vermist. En hoe in wat voor hel hij terecht kwam. En zijn vader is gelukkig, godzijdank, is hij uiteindelijk nog gevonden. Maar dat zijn van die verhalen waarbij het ineens heel tastbaar en persoonlijk wordt. Hoe kwetsbaar eigenlijk de mensen zijn in die regio. Tja. Het doel was dus om geld op te halen op dus Giro 6868. Hoeveel heeft die avond opgebracht? We hebben aan het einde van de avond heeft hoofd internationale hulp van het Rode Kruis heeft aangekondigd dat de tussenstand staat op 5,6 miljoen. Oh, kijk. Dus dat is al een flink bedrag. En denk je nou, we houden het hier nu even bedrag bij, of ga je misschien nog een keer zo'n avond organiseren?